أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. سورة النساء دوهشي ترغيزة قولي حي تكميل تورسي لإصلاح معاشري بخارا. الله تعالی احکام او اصول بیان کړی دي. پارس آرام چری سرا درعی او درعیت ترمن زاو او بیا درعی درعی ترمن زاو یا نه هغه چې درعی او درعیت دا بادشاہ و دا حوام و ترمیل جا قستدین اینا تر ختمی دود سورت پوری آخر ایسا دا او بدی کی منافقان تا و یهود تا زواجر دی او ایماندار تا بشارات دی دادا دی حاصل دی او بیا بدی کی بادون دی نو تر 150 پوری یوسل پنزوستم پوری دا اولنی باب دی او پدی که دا منافقانو قباحتونا بدای یولس بیانیگی او تخویف تیغیلا او شرائط دا توبی دا منافق دی دا منافق دا توبی دا پارا شرائط بیانی لکه څنګه چې سورت البقره کې دا عالم داغه د توبې شرایط بیان شو چې کله هغه جرم وکړي حق پټ کړی نو توبه نکي به هم الهال با هغه ګنا پریدیم او خلق ته بیان وکړي. سورت آل عمران کې د قومي سړي داغه د توبې شرایط بس هغه ګنا پر خدل پیمانه کېدل اینده که عظم کول چی بیا ودا کار نکو پرده حقی والی اغاو پس کول کنه دست در حدیثونا او سه قرآن کریم سورت آل عمران کوئی از دی سورت که دو منافق دو توبه شرائط دی دام یو ربط که در ابتنونا سورت بقره کی آل عمران کی اس نسا کی دار ابتنو مطلو جمع کری دی او دا یو ډیر عجیب نهج دی. قران کریم بالکل تړلې شوی کتاب دی او بل سره القران کله کلمۃ واحده کل کلمۃ واحده نو داغه د شرایط د منافق توبې شرایط په ذکر کې دارنګ په دې کې بیان د مقاصد اربع او عالیوم زیات دی. دا سرور مقاصد توحید رسالت جهاد انفاق د دې بیان به یې یا ایها الذين امنوا فدیو آیات کے سبب اور مقاصد راغدین توحید بیان بکیوشتے رسالت مستے کتابوں مستے اخرت مستے اے ایماندارو امنو باللہ ایمان اولی اللہ تعالی وانی ورسولہ نچے مومن چھ سنگ امنو باللہ نما تا سورۃ البقرہ کے حل کڑو یا ایها الذين امنوا اے ایماندارو آمنو باللہ مانا اللہ بانی کو ایمان استقامت اختیار گئی لکوان اختیار گئی زمانہ دا فتنو دا اسنو چھ مرتد شید دن نوڑی آمنو باللہ ایمان بانی کو لکوان مراد دے لکا صحابی رسول علیہ السلام وطوئی قل آمنتو باللہ ثم استقم وی آمنتو باللہ وآیا او بیا په دې باندې کلکشا استقامت ګران کار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي او توي شيب تر رسول الله جګيره کې د سپینو لګیدو د سپین لګیدو زکوابه چې صحابي وي امام جسمانو شلو ډکو پوری دور په سپینو لګیدو. اگر به زم 63 سال عمر کې ته دي د دنیا راي بشري پړې دي نو وخت په کې تور چې دن اغزياد سپین لګو مطلب کیره کې سپین ولګیدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم شیبتنی هود و اخواتها سورتی هود غنی سورت او داغی سورتون جدز و سپین سپین گیر توب تروان رمان زکا اللہ فستقیم کما امرتا من تاماکا نو آمنو باللہ دا مانا دا وی مطلب دا دی یا ایوہ الذین آمنو اے ایماندارو کو جب بانی کچا مومن چوتا ہوئی آمنو باللہ ایمان روڑی پا اللہ تعالی بانی سمانا از نصارا دخلی ایمان منظور لگے لکد منافق دخلی ایمان آمنو باللہ تش دخلی ارشنا دکار ایمان کو منظور لگے کیا لگے سرحد کہے مومن کوئی بنگا لکا مومن دونے سے بھی ملتا نہیں قرآن کا مومن یا ایوہ الذین آمنو آمنو باللہ ایمان اوڑی پا اللہ تعالیٰ بانی ورسولی اوبلیگ نشوید اللہ تعالیٰ بانی والکتاب اللذی اپا کتاب بانی نزل علی رسولی چرا لگلے دی اللہ تعالیٰ بخبر لگل شوید بانی قرآن کریم او پا دبانی ایمان اوڑی دد الفاظ دکول ددی ماناز دکول دا عملی کول دا رسول دا قانون گرزول والکتاب الذي انزل من قبل او با کتاب مبارک الله تعالی د قران نمخ کرا لګیږي او من یکفر بالله و ملائکتی چا جو کفر وکړ الله تعالی باندې څنګه چې الله باندې پکار دی هغه سینه منی او ملائکو د الله تعالی باندې کفر وکړ اوی ته ګناہوں نسبت کوي یا نه منی ځکه مشته ملائکو وجود نه انکار کوي او د الله د کتابونو باندې کفر وکړ زنی منی او زنی نمانی دا اللہ پیغمبرانو بانے کفرو کو ایمانی تفسیری دی دینا اختر شہده خان ایز اینا ولیو بن آخری بردوش کرے بانی فقط ظل ظلالم قیدہ نیقنن دے بیلار شوق بیدہ بیلار کی دون دنی سارا کمراش کمراہ دنی سارا زواجر ان اللذین آمنو یقنن آکسان جیمانی راڑو بے کفر کو بیا ایمان لاؤ بے کفر کو بیا زیاد کو کفر لرا نبی اللہ چه بخنون کی دیتا لم یکن اللہ لیغفر لهم متوجیشا اشکال پا دیزیں بانے لادے اللہ این اشکال لمح کی ہو ایت مطلب لڑوا بعض مفسرین ہوئی ان اللذین آمنوا بموسیٰ موسیٰ علیہ السلام ایمان لاؤ چلشو اگر سمم کفرو بے کفرو کو بچا بانی کو حضیر علیہ السلام بانی حاجی لکھ سلمات بانی آمنو بی موسیٰ ایمان راوڑا بی موسیٰ علیہ السلام بانی بے کفرو کو پو حضیر علیہ السلام بانی سمم آمنو بی حضیر بے ایمان پو حضیر راوڑا بے کفرو کو پی حضیر علیہ السلام بانی سمم ازدادو کفرن بے زیاد کو کفر لرا پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی چدا سی وی دی خدا توجی صحیح زکنواله میږي چدا خوري هر عمر شکه ها د موسی علی السلام راجون دے دے او تر مسیح نبی اسلام صلی الله علیه وری عمر به جون دے موسی علی السلام کو وخت کې جون دے او بیا دے حضرت اسلام کو وخت کې بیا دے عیسی علی السلام کو وخت کې بیا دے محمد رسول الله کو وخت کې صلی الله علیه وسلم خ خبره دادا خ توجی دادا دادا منافق بیان د منافق روان دی دغه غټي تووري تو کله ایمان او کله کفر کله ایمان کله کفر کله ایمان کار کوي کله کفر کار کوي خو چې سم مزداد او کفر مطلب دارې د منافقت نه کوونه با صدا او د کفر په حالت کې مرسو امام رازی رحمت الله علیه د قفال منا ذکر کوي چاره قفال رحمت الله علیه دا مارا ذکر کوي دا اشاره چاہتا منافق تا اشاره دا بس کله ایمان او کله کفر کله ایمان او کله کفر کله ایمان او کله کفر بل کاری چې دین اعلی دی نو ان الذين امنوا الله ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم زادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم وتوجيش شاپور سی رحمت اللہ علیہ وی لم یکن مریدن لیغفرا ندی اللہ تعالی ارادہ کون کے دو بخنے دیتا لم یکن مریدن لیغفرا یادا دی لم یکن اللہ لم یکن صفت اللہ لیغفر لہم لم یکن صفت اللہ لیغفر لہم تولی ویلو وجدانا چې لفظ الله دې يكون د پاره اسم دې صالح خبر راځه طالبا يكون د پاره لفظ الله اسم دې کنه دې اسم دې او دا ليغفر لهم دې رستو ان مقدر دا ولا خبر دې نو خبر حمري بچا باندې په اسم باندې دا حمل دې صرف او الله دې بازار ودیده کی شاکر شوی مرید الیغفر لهم دیچی مریدن دیکو لفظ اللہ دا لحمل سیشو تاوین دیو کو پجانب دا خبر یا پجانب دا اسم کی تاوینو کا لب یکو صفت اللہ دا اللہ صفت دیتا دا مغفرت ندے دیا با حمل سرکو سب سرکو سب راشی لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیادیم سبیلا اور نبو خی اللہ تعالی دیتا نیغالار بشر لمرافقینا خبر کا منافقان خطابیر کے بچا سروشو پو بشارت سروشو زیری سروشو دیتوئی سو تحکم لگا اللہ تعالیٰ دیلی شرمون دو پردہ سوی والخ زیر والخ زیر والخ بشر المنافقین لأن لهم عذاب أليم چه بشک دي پر عذاب درناک خو متوجه شه پیشت بدی باندې او بیا رستو ګورا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار 145 نمبر آیات ان المنافقین بشک منافقان بلا دي تقد اور کې وی ولن تجرم بصیرا ارگز با اونم وی دیلو سو کم دادی 145 نمبر آیت پیشکر با دیوانی گورا جانم طبقات کی کار اولا کی گناہگار مومنان بیم کی مشرکان و قصی نصارا یا یہود یا صحابین یا مجوس منافقان فا اوما درجہ کی لانی دی وہ طبقات کی کار لہا سب عطو اقوا دے پلار دی درجہ کی نیم الذين يتخذون الكافرين منافقين اغلي يتخذون الكافرين جنوي كافران لا اولياء دوستان نزلو من المندود المؤمنين ايد ايماندارنا ايماندارنا اولي دلي دي او كافران سر دوستان شروع کري لا ايب دبور عندهم العزات ايادي لدي دلي سر عزت او شاول الله رحمت الله عليه وي د منافقان او سیمپل ناکار سیاسيات دي شهید يهود او نصارى او سر راز باز دي او داوی خبره د ترایج کوي دا سیمپل دي او دار کی دی وکه چې کوم ملحدین دي زار باندې جابد اسلام اچولیدا کار يهود لکئی نصارى لکئی ادوار لکئی سکاد لکئی او معاويه سي بار اعتراض لکئی صحابه باندې انبيو بار اعتراض لکئی داړو زیات او کلمه ځان تزاید کلمه وول دا د منافقانو د آیاتونو اصلاح نه آیات دغور عندهم العزه آیات دې لټې دې سره عزت پر ان العزه لله جميعا یقینا عزت خاص الله لره دی کولو فان العزه لله جميعا سوره منافقون ګور او سوره فاطر سوره یونس شابه د اشکال حل کا اول سوره یونس وګور یونس آیت نمبر 65 تیندش پیتو آیت نمبر 65 وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ دارنگی سورة فاطر 10 نمبر آیات وګورا سورۃ فاطر وشتو سپارا آیت نمبر 10 من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا د دری وړو آیاتو کې دالی چې عزت د چا د پاره دی الله تعالی د پاره سورۃ منافقون وګورا سورۃ منافقون اتشته به زیبارا آیت نمبر اتم وللہ العزۃ ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون اشکال به ذکر جوړ شوی دلته وی الله له عزت دی التوی رسول الله لوم دی مؤمنان لوم دی الله لوم دی رو جواب داري یو اختیار د عزت دی عزت ورقول د چا په اختیار کې دی الله تعالی په اختیار کې دلیل بارا دا دا کوم دی چې دا راغلی او دیم چې دی دا عزت صفت د چا دی تو الله لدا صفت دی الله موصوف دی په صفت باندې د عزت الله له عزت کې نشته دی بل عزت ور په خپل عزت باندې رسول الله عزت باندې مؤمنانو عزت باندې کافران دی عزت دی ودا منافقان دی عزت سر عزت ګوري عزت سر عزت نشته عزت د الله سره دی مطلب د الله حکم بدل غواړي د رسول الله سره دی د رسول الله طریقې خپل ور غواړي د مؤمنانو سره دی مؤمنانو سره دوستانه اختیار واری الو عزت راضی کی دی عزت راضی تو عز من تشاء و تذل من تشاء بيد الخير انك على كل شيء قدير در خپل ځان دی عزت کړی دی کسی کو تخت سلطانی کسی کو بھی قدر درکې وګوره کړه کسی کو تخت سلطانی کم چې خلیفہ ګان دی اسلام قانون نافذ کړي هغه خپل بادشاہ باندې محکم دی کسی کو بھی قدر درکې او کله یو تسوال کوي الګ سره قرضی را لراکا اعظم حکومت ته چي مړه داشته باندې وچ راکړ دي هغه زما دي تیر نه شي غسته کیسه کړ په دې باندې او ټیکس علی ګور جنگ ته تیاری غا نو چې د الله نشوي د الله غلام نشوي او الله عزت دې غلام غلام ګرځو ما د الله غلام نشو د الله تابعدار نشو دي بل تبذل له خوار وای بل تبذل له خوار وای فان العزه لله جميعا ته دې قرار کړل زمن د وطن بشر مې خپل وطن نشته بلکې دا یاد ساتي هندستان افغانستان بنگلاديش او زمن د ملک خدادات پاکستان هر لحاظ سره لبریز دی لبریز د معدنیاتو کمی پکې نشته د ترقه د زراعت کمی پکې نشته د سونی شي کمی پکې نشته د قانون خبر نه حاکمه نه کاری وایي هغه ټول غلې دي او ایمان د قران ایمان پکې چرته دي انګریزانو چې کله دې راغلو وختو پاک و هند تا رانو اطلور اول رانو تجارت پا داغا بانی چه سنو پر کسانی برابر شول کنا بی اخبر کپنی جواب کنا با قیدہ او بیا رو زان لے ترقی چی در اغا زان محکم کاؤ زان مضبوط کاؤ او زان کلا کاؤ او لا سیوا چاو رو اس پٹول دو مسلمانان ملکون کی ایخ پر لاس چلے د دې دا لاس او باسل ډیر په دې باندې کوشش وکړې شو هندستان شیخ الهند رحمت الله علیه چې کوم لشکري روبال تحریک ته عبد الله سندي سه حسین احمدي مدرسې علماء دیوبر شرق قران رحم الله او دو تروزو چې دې دا جهادونه شیخ اسماعیل سیف سه احمد سیف دا ټول لیکن ټول نو زیات نقصان واره چې دې کړ د آزاد ته چې کلی مګو مسلمان وي د آزادۍ به د اغول امي کوي اوی په ځان خپل عمرونه ورکړو ژوندۍ پر قربانه ورکړو زمونږ دا وطن د بنارس ویان د کراچۍ دا د خضر نه شي وو د مسلمانانو نه سینې ته پرې کړی وي دا د قربانه باندې راځي لیکن حکومت پکې اسلامي را نه لایي نفاذ د اسلام په نشته دي 1973 آئین کې چې حاکمیت اعلی به قران او سنت دی لیکن نافذ په قران او سنت درته اغه پارلیمنت اوس روانه ترخکته ورکوړو په دفترونو پوری اسلام چې سوي نو اپا کې نافذ نه دی اسی ورنوم چې دغه اسلام دی درستاوی قانون نافذ نه دی اسلامی قانون کې نافذ شي عزت وي عزتي بنئ نارینه په عزت ماشومان واړو وی زنانه ټول عزت عزت الله تعالی دی د مسلمانانو په ملکونو کې اتفاق او اتحاد راوړي حدیث الله تعالی د دې سترګې رڼا کی چې کافر له سترګو کې سترګې ورکی او خپل د الله تعالی قانون نافذ کې نمازی به خوشاله وي یا خفګان دی دا خفګان نه ولي دی دا ځکه دی چې د الله کتاب نافذ دی افغانستان وګوره هر له ها سره تور مرغو جنګ دی لیکن دا یو وګوره دا څه خپلې او یو وخر اروان دی پی وخر اروان دی پی زمان دار وقت دیوی منگا خسارا وکر ریلوی خسارا دا یعنی خدا آران که دمر ڈک دی چی ار وقت زیب کی نیچی زیب بوری بھی نشنی او خسارا دا او خسارا دا ولی التغط جامو والا محسن اغط جامو والا او اخپل چیدر دالا دار برابر نو خزانا بدا غا ہے دی گرگمیر و سک وزیر و موش را دی و اکونر گرگمیر و سگ وزیر و موشرا دیوا کند ایچنی ارکان دولت ملک و راوی را کند شرمخت جدن آن گرگمیر و شرمخت امیر کو او سگ وزیر و وزیر دی وزیران دی اغسپی و برزون تا دا ناستو کٹوائی پیشو تاوالا کائی دی سوکی داری کوا پیشو دی پور را بیرگو دی گرگمیر و سگ وزیر و موشرا دیوا کند منګه کوری چې ده هغه د خزاني دیوان داغي چې د مشرکا اینچني ارکان دولت ملک را ګیرا کول دا قسم ارکان اراکین د حکومت ملک بدل لتاړ کی ځای ته اور اسي او اودي ګوریا خلک د مدرسو او د جماعتونو د دین د امامانو تر خاګانو ته د مدرسین دا سور دي ادي بکر ته ګره اوس ودی خو زیاد سکون امن اطمینان او خوشحالی به دغه رسول والے دی او پریشان دی اول خو ډیوټي په سمه طریقې سره کمی اوږي یقینو که نوکرانی او په کار کې دی لړل شي داسې به کیو ویل کېږي اتر خادو راغی چې سوای د برکات دکې به راځي ستاسو دکې بل بس څنګه ترځو د کافرو نه بایکاټ انا به عزت راځي ایب تغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب تو بورا دا غیر روپے زمون کم دیتا ورا سیدر ازمون روپے تو بورا آکا بھلکی لگا دنور ملکو نو بورا پل دیتا ورا وقد نزل عليكم في الكتاب اور رو چکمی دو سود نظام دیتا بی برکتا ہے اگر نرشوی نظر برکت دکی برشو او دریو لسم پس ثانی ثانی جس کی ثانی جس کی اولنے چی دن اغدادی کی ویمن تنویر و کاوٹ چی دے کنا ترقی تا دسو دے حرمت تے دسو دے حرمت تے حرمت چی دا عرام نی ویدا ترقی تا رکاوٹ تے ترقی بے چی دا ترقی تا رکاوٹ شو دا نظام غطل دو باید نگلی ترقی نیچے تا دا یمحق اللہ الربا و عربی صدقات واللہ لا یحب کل کفار نسیم او قائد محترم سے کراچی کی دو علماء ټول ملکی سطح باندې چې ترقی او بسر راځي روی وی داو وی سودی نظام دی او دا آیت یې ویل غوا رستو کو دایا ته راوړو نو ته مجي حتى فضول دی دا بس بیا ارض خپل بیان دی آیت تو ګورا فبظلم من الذين عادوا 160 فبظلم من الذين عادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصد من سبيل الله واغلم الربا اضمر واغلم اموال الناس متوجيشا سنور جدن جرمنا او داغيب وعذابنا داسه جست حاصل ويلي سنور جرمنا ظلم وظلم اقرا دبر ظلمنا كيكي تسوايا ما دارنگي اقلم اموال الناس بالباطل او دارنگي صد من سبيل الله اخذهم الربا سرور جرمنا دي سرور جرمنا يو ظلمنا يو تا سو گوری دور ظلم نکی چی سوایا ما علماء سر ظلم نوشول طلباء سر اوشول جیدنو کی پرات دی عوام سر اوشول او او جلشول او شهیدان کلشول ظلم نفرید یو دیم لاو بسد من سبیل اللہ دا اللہ کتاب داری پا بارکتا رپورٹ ولی اخلی ولی رپورٹ اغسط دے ولی دی وای بای دا اللہ کتاب دے دا وہ اسلامی مملکت دے دا اللہ دے کتاب درس پکی گی و بسد من سبیل اللہ و اخذیم الرباد سدنو تاو گورا و اکرم اموال الناس بالباد و رشوتنو تاو گورا دا سرور جمعنا دی اللہ تعالی دو سزاگانی دا دنیا سزا دادا حرمنا علیم طیبات پاکیزہ سی زنا او دا پاکی سزن آبدا بانے بندو ما اخیرت کی ولہم و تعطبنا لکافرن من وضابا علیما دا سرور جمعنا پتر قیبانی دی نتصل الادری تا مکہ چو بھئی برکات دی رائشی خوش آلائی دی رائشی ندلتوں بھی برکتی دا اخیرت کی مذاب علیم دی سرخ دیتا ہو رہا یا تو دا آیت جی بلکو تا سرور وار جرمون پا خالا پیمان دی نچ سرور وار جرمون دی دا طیبات و جدن دا آیتا ممکوا دا با دبانی بندی پاکیزا برکات دبانی بند آخرت کی عذابی علیم دی بابا چلاسی زکوئی بابا چلاسی وئی در مزیدار وئی دیر خلی وئی دی کتاب اللہ درین جا چاق چاق اس بتتفینی احادیث انہما کس جرائم از نجومی آسما بیش نمی دانم کی ایپاک اس چپاک اس دا اللہ تعالی کتاب زر زر پروتنے دا اللہ دا پیغمبر احادیث پوری پدفر کولو پوری خلق بھی گیا دے احادیث نمانی منکرین حدیث جرمو نو گورا دا اسمان دستور نسیوا دی کسر ما کو لاوائی حکمت دنوں تیسی در کئی خلقم پاہی بانے بند لگڑی و درس دا قرآن کریم دے دا غفی بند لگی کارجون رشنو کی پیرڑو نوز دی شورو دی دا دن تکور پا کمدان نا پیرڑ دی دا پا کم روان دی لگا نیاد ساتا اغیلت تنقیلا خوشاری دی کمیراشی جرائم از نجو بی آسما بیش نمی دانم کی پاکس چی پاکس بابا چلا سوی پا دی کوئی انشو ما چی سنگ پاک دی دا سنگ پاک دا زمان پاکستان دی خول وطن دی و پاکی قرآنی پا قرآن و سنت سرا او پا دین سے الحمدللہ مسلمانان دی پکی آل اسلام دی پکی لیکن دا برن چکم دی قانون دا بانے دا لانت دے قانون دا کفر دے قانون دا بیدی نئے دے دی وجہ دا پریشانی دا دا سیخ پلے سوچ توکر آبا یکتغون اندہ ام العزت آیا دی لٹی دا غسی آسیان دی لٹی عزت دا کافر صرف ان العزت للہ جمیع عزت پہ قرآن کے دے پہ سنت کے دے پہ شریعت کے دے اسلامی قانون کے دے وقد نزل علیکم فی الکتابی اللہ تعالیٰ وی یقین منتاز ترہ لگری دی سبحان اللہ اولک بدی زیبانی اگو رکھا دے الجواب الکافی سفترک پر تارے پروت دے خان سفترک پر لکھا تیشو فإن العزة لله فليطلبها بطاعة الله عزت چې ګوري دا به د الله په تابعدارۍ حاصلېږي فإنه لا يجدها إلا في طاعة الله وسو کو چې عزت ګورم دا به د الله په تابعدارۍ نه شي مونږ نه وکاله من دعاء بعض السلف د بعض السلف سره یې دعا نقل کړی دا اللهم اعزني بطاعتك الله عزت راکا ستا تا بیدار میں اگر دوا وَلَا تُزِلَّنِ بِمَاسِيَتِكَ اے اللہ ستا پدا فرمانے کولو بھی زلیل مگر دوا سورہ خیصت دعا دا اللہم اعزنی بطاعتِكَ وَلَا تُزِلَّنِ اللہم اعزنی بطاعتِكَ وَلَا تُزِلُّنِ بِمَاسِيَتِكَ اللہ ما پخبل معصیت بانے پخبل گناہ بانے مزلی لکوان حسن بسیر رحمت اللہ علیہ وی انہم سورہ منافقان چی دی دارنگی اہل بدعا چی دی بدعات چکی و ان تختقت بهم البغال اگر چی قچر قچر او غڑ غڑ گاڑی جاسی فیشتی کنم دی بوزی راولی ہے لگ بوزری دی و هم نجد بهم البرازین او تاوی گرا تاوی گی پدی بانی اسونا فا ان ذل المعصیت لا یفارق قلوبهم دا معصیت او دا گناہ چکم ذلت تی آبا دی پسٹنو بانی گی اب اللہ الا ایو ذل من عصاہو الله تعالی سوک چې د الله را فرمانی کوي الله تعالی غذری لګي آذری لګي او تاسو وګورئ د الله تعالی را فرمانی دا ټول ذلت ذلت دی عزت چې د هغه نشته که تاسو الله ظاهر عزت جوړ کړ د خدای عزت سي عزت نه دی دا عزت سي عزت نه دی اے بی مبارک رحمت اللہ علیہ بیان نرازی حارون رشید باچا ادنے رکھ خار کی بار شور دے زبیدہ اخ کارش و تپوسے ہو کسے چلے وے ابن مبارک سے بیان نرازی خلق والا پمندر روان دے معشومان زنانا زنانا کو کوٹو بانی او بڑاگا ٹور روان دی دارالا باچا تے پاسا تم زانتا باچا وائی لا ملک هارون الملک هذا باچا خدا دی هارون باچا دی الملک هذا دغه باچا دی لا ملک هارون الذي لا يجتمع اليه الناس الا بشروط واعوان هغه تو خلق جمع کیږي په پوج باندې په پولیس باندې په زور باندې یې کرایي ورکړي وي دیسی الګه تو نه کسر جلسکی وی 2000 روپے راکړي دي اوري چې پارسل نوم راته دي کوټ 50 کوټ د پلاکی دي فريدا سړیا اصل با چاہیے دغه با چاہیے دا الله تعالی تابع دارشا تو ګور چې بیا خوشاله راضي او کنه راضي رایت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل ادمانها وترك الذنوب حيات القلوب فخير للنفس كعصيانها وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها ابن مبارک رحمت اللہ علیہ وی رایت الذنوب تميت القلوب غناونو کی چې سوچو کو نو دازونه وجنی دازونه مرکیه وقد يورث الذل ادمانها چاهمیشه گنای نذری لشی خارشی وترك الذنوب حیات القلوب د گناونو پر خدلا دا دزم جندون دی فخير لنفس کعسیان وا او پاکستانیانو دا نا فرمانو نه جدنا نا فرمانیو کای الا د فحاشه زالنا زینا د چکلی زنا زینا سانی ماگانی دا په فیسبوک باندې چکم پاش غوریږي دا چوس کلا موبایل چې تیرین ملاوای بچو کو دور رکھنا چاہیے لانکی دے بانی میسج کر لیے جی او دا کیجئے استادان لفکار دی پلا لفکار دی مور لفکار دی چھ دے بچو چھ دے نالا تربیت کی او دے فیس بک دا غلط استعمال لے میرے کئی بند کرو کرن تر زیور جواب کو بند کرو برنا چی بندی کو دا پہ حاشر رامی مامی من رازی او صحیح استعمال بائی تھی بند کرن برنا بند دو ټو رات لټینې بندول شي ټو لاس سیګنل نشته دی چې بندول شي دام بندول شي په سیګرټو باندې به لیکلی وزارت صحت صحت کې دی وزیر هي او سیګرټ نوشي باعث سے کینسر هي وزارت صحت په بند کړل کارخانه بندي کا دغه څه کې استعمالي هغه باندې خرڅوري باندې کا کار په برابر شي عجیب خبره ده فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اللَّهُ تَعَالَى وَيَقِينًا مَنْ تَاسْتَ فِي كِتَابِ كِرَالِي مِلْنِي أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ تَخَلْ دِكَرَ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ دَامْ دَتْرَا لِكِلِنِي شِكَلَ تَاسُو وَاورَي آياتُنُ دَ اللَّهُ تَعَالَى چَغِي پُورُ ٹوخِ كَوَلِ كِيگِي ان اصر ان الى سبیتم آیات اللہ استاذا کو بیان لکہ کمیونس اسم ٹوکی کئی مڑا بھی دا روشہ پکی چارا ہستی دا زان تم صاحب نچی دروی بندیس پدا دا ہستی دی استغفراللہ دا یاد ساتا دا شریعت یو وڑو کے حکم داغی پوری ٹوکی کول دا کفر دی مسواک پوری و سڑے ٹوکی کئی دا کفر دی کلک رضا مقلی دی گری تا دیو مور ادا چا دا گرمو ہے دا گنا خبر دی اللہ کا گناہ دو گیری دی فارے دو پر تو کیوں تیرے بند کر نزل علیکم فی الکتابی ان اذا سمعتم آیات اللہ جتا سدہ اللہ آیات اللہ اور چاہی بان کفر کول کی توخی کول کی فلا تقودو ماہم لغدے کی ندئی نبکی نے لغدے کی او اس امدکہ سے سیدہ حکمن استحضام شتے کر اگر دانا چې په شریعت باندې عمل نه کوي بلکې بدعات کوي نو هغه کې بدکې نه دي بدعات په ځای کې بدکې نه دي امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی اذا ثبتا تجنب اصحاب المعاصی کله چې خبر ادا را چې موږ نور واره سره باندې کینی فتجنب اهل البدع والاهواء اولا ودبی دتیانو نا لري کېدل دا په دې قولا سره په دې سره ثابت دي اذا ثبتا تجنب اصحاب المعاصی كما بينا فتجنب اهل البدع والاهواء اولا او د زحاف سے اور نقل کړی دی دخل فی هذه الآیت كل محدث فی الدین هر هغه څوک چې بدعات دین کې بدعات جوړی مبتدع الی یوم القیامه بدعتی ای سره هم نکې نه بایکاټ پیدا غینا فلا تقودوا ما هم کی وسرن لای حتا یقودوا فی حدیث الغیب تر دې پورې چې مشغول شي فبل بیان کې په بل خبره کې انکم اذا مستوم یقین تاسو په دعوت کې دې پشانی ولی رضا بالکفر کفرین رضا بالمعصیت معصیتی از عذاب پدائی کے جناس تی و عذاب راشی و عذاب کی موزرتم راگی رہی جوارگر و سرناس تی نشائع مصر او دبانی واقعی چیئر اسلامی دلی و راشی دا پسی تابم بوزی تابم بوزی او سو کوئی کوئی ہم نسرا کوئی کوئی کوئی ہم نسرا کوئی ادیم و جمارو یعنی ولد اللہ ملک سبتو آل انس کی کافتر کوئی ابائی انکم اذا مسلم ان الله جامع المنافقین بشک الله تعالی جمع کوي د منافقانو د کافرانو د جهنم کې جمع ټول لرا الذين اقسام يتربصون بكم انتظار کې پتا سبانی دې دې ته ګوري چې او په کومه ډول سمې فاین کار منافق فاین کار لکه په ثم من الله کچری وی تاسو ور فتح الله تعالی طرفنا او ور فتح ویلا زکار چه رحمت کی فتح لکر ما افتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لا وما یمسک فلا ممسک لنو من بعد قالوا نذیبی علمناکم ماکم ایم قصر ولین صحبکم فضل من اللہ لیکولنکا لم تکم بینکم و بینہم مودتو یالیت لکلتم عوفا فوضا فوضا هو امکان للکافرین رسیبا کد کافران دفار برخی زائری گھٹت علیبی اندوارو پالوان تا گورا دیبی آغا ترکلو شغی تکا سوتا وی فالو دیوتا علم نستحفظ علیکم من با دمان غاری بشنینو سمت فرم دخو من سمجن نکاو من دا مومنان و مخلصین و سرنشتو کنی غاری وکیو بیدر باڑی اغیتا وی تا تورا من کڑی دا علم نستحفظ علیکم آیا من با دمان غالب شوی یعنی کچر تمنگ دی مؤمنانو سره مخلصینو سره وی صحیح مانو سره هم بده باندې غارو شو مو غي سره دی اتنا ما تاسو سره کړه دی و مانا علم نستحمد علی مون دنه چا پی رشیدو چې هغه براره کړه مون بچا پی رشیدو هغه خپل بل کړی ته بابا چې کافرانو ته دی کو بجه کې وته کړه ودا به مونږ راځي خو ټول بس ته وبکې مونږ وخت ته کېدو ته بابا چې علم نستحوذ علیکم آیا من دو چاپی رشوی تاسو دا ونم ناوکم من المؤمنین آیا من تاسو نیو بچ کری دا مومنان دا من دا مومنان دا بچ کری ہے کہ دیکھو وجل ہے کار زمان دی کافران دا خون بیکار زمان دی تا کول تور من کری دا بلا زامن دی چه دا مومنان پتح دل تر آجا آجی آل تی کار دا دا مثال حدیث پاکی ورس ردگا مدب دبیر بیدالک حدیث پاک کی در منافق مثال کا شات العائرہ بین الغنمین اگر بیزے چی غی وار راوڑی او دا یو کنڈکتا منڈکی بل کنڈکتا چی کم جائے کی بس خرلے موجودی چیز ما وار سوچی دک کسی مثال در منافق دے رسول اللہ ذکر کردے صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ پلی فائدی تگو کل ما اضاء لهم شوفی و اذا اظلم علیم قال ومن ناس من یعبد اللہ لا حرف فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَاسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ سورة الحج سورة البقرة آيات 10 و 11 لكي سماعي أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ هُمْ ذَا الْجَابِرِ رَشِيدُ زبر گران تک داس واضح حکم جی چابیر رشید نو من غنی بچڑی نہیں من کڑی من مومنان دا تخ من من کڑی فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دلتا خدای لګیا دی الله تعالی به فیصله کوي د دې تر میزدا استاد تر میزدا قیامت پر الله باندې کوم فیصله عملی فیصله قولی پیسلا خوشوی دا چی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار عملی پیسلا او قولی پیسلا خوشوی دا چی فریقن فی الجنت و فریقن فعملی پیسلا ولی جعل اللہ للکافرین ہرگز او با نگر دی اللہ تعالی کافران لرک امنان وبان سبیلا غلبا مکتوائی چی داو را کافر غلب دیو داغی جواب دی چی المؤمنین کانا کامل مؤمنان انتم الاعلانا ان کنتم مؤمنین دیگه چی کانا کامل مؤمنان کانا او دیم امانا لیج علاللہ ارگل بون اگل دی اللہ تعالی کافران لرا قمومنان وبانی سشن سبیلا غلبا فیوم الحکم دا قیامت پر ازبانی بلتخو بسو جنگ چی دیکن آگا دو کوئی لٹکی دی جی دکوئی لٹکے یو ڈک زیو بل تش زیو خانا عدل بلزی رازی دپی سری پر ازبانی بانی درہیم مطلب ارگل اونا بگر دی اوبا نگر دی اللہ تعالی کافران قمومنان وبانی سبیل الحجت بالکل د دلیل پر لحاظ سره ټول مؤمنان غالب دي کینه سو ګرا مخه د شي کافرانو کې چې څومره دي سو هغه دی و چې زموږ مذهب حق دی داګه دا نه دی د حجت په اعتبار د دلیل په اعتبار باندې مؤمنان غالب دي شریعت چې د غالب دي ان المنافقین فی الدرک الاسفل یخادعون الله بشک منافقان دوکی ورکی اللہ تعالیٰ رو خالیو اللہ تعالیٰ دین سزار دوکی بورگی ما وضاحت کر دے کم جائے کی سورت بقرہ کی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ کلچ ادری کی مستا قامو قصالا ادری کی دی سستو دا بدنی سستی نے تو برا تھا کلے سڑی تبعی ہو نا جوڑے دانے تو برا تھا خود بدن نشان کرتا نصر ساعتا و ساعتا کل سڑی ہو شاری کلے شاری دلتا مطلب دا دی لا یاتون الصلاة الا وهم قصالا مطلب دا دی چې دا وته اهمکار مخکاری اهتمام ولا نور کوي دا وته اهمکار مخکاری لا یاتون الصلاة الا وهم قصالا یراؤون الناس زار فی خلقتا ولا یذکرون الله الا قليلا ولا یذی الله لرب غل قدیر یادی خدا د الله د ایمان سره نه دی او سنت طریقے سرنا دے ندا آگوارے لگ دے او چلے گی کچھ ایمان سرے توحید سرے تو سنت برابری دو اغاڑی دیا سل دے عمرہ کو یاو دے ممرہ او سل پاپڑ دیاو لور لگو کرا خو کرا دیر اخرا گان دیر اخرا اسی وہی کہتے پلا از کرن اللہ اللہ قلیلہ تیب مزدہ رات لو جہاد لبت لو کلمہ چردہ موٹ لو زان نگائی بخارو نخو وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا نیا دی اللہ لرا مگر لگا او حدیث پاکی رازی دا ماسوطن موس او دا سحر موس پو منافق باردیر دونی اِنَّ أَسْقَلَ صَلَاتِ صَلَاتِنَ الْمُنَافِقِينَ الْعَطَمَ وَالصُّبْحِ فَإِنَّ الْعَطَمَ تَأْتِي وَقَدْ أَتْعَبَهُمْ عَمَرُ النَّهَارِ دا ماسوطن موس تو نرس کڑی شوئی نالکه زوره بدري کوچ غه مصاب موسه هوستګ نه کړه موسو کولې شي او سار موږ وینې کوي وي والصبح تاتي والنوم احب اليه خوب وتغير زکا چې په اوري کې چې دراوي شپه لاندې د خوب لپاره وي په جمی کې یا ډور د تل برابر دی ولا شي تو فلا يسكنون الله الا قليلا وذبذبین بین ذالک دارنگی ناس پی ناس پی چه نور پر ڈوبیدو شده مشورو کی لکه ده منافق ده چرک پشان ٹنگی چی دینا ہوگا فنقر نقرد نقرد دی کنقر دی کرن دا سی بنا کئی دی نظارو باسا دی سی بتن زان خی خلقوطا نیا دی اللہ لرم اگر لکم وذبذبین بین ذالک مسترب دی گڑ وڑ دی پمیز دی ایمان و کفر کی لا الہ الا لا الہ الا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدای ملا نہ وصال سلام لا الہ الا ولا الہ ندی اس مسلمانان طرف تدین دی کافران طرف خاص ومن يضلل الله عاصو جل بلار کی لگا منافقان ارګل مؤمنو مندر پارلار یا ایو الذین آمنو اے ایماندار منی وی کافران دسمه دوستان سیوا د مؤمنانو لا اتریدونا آیات سو غواړی چې وګرځوي د الله تعالی لپاره خپل ځان باندې دلیل ښکارا پس زادر کولو تکو مګوري سمانا الله وی د کافرو سره دوستانو مکا مکی نو سره دین بای کار وکا اتبیام دوستانه کې کینی وسرا وزان باندې د دلیل ګرځي د الله د پاره چې سزا درکې زکه چې الله منه کړي او تی کای نو کوم مطلب دارې چې ځان باندې دلیل دې نه لا ګرځي ان المنافقین فی الدرج الاسفل من النار یقین المنافقان بل عادی تقدور کی وای ولن تجد لهم مصیرا ارګی بتو نو می دل رسو کیم دانی الا الذین تابوا دارتو می شرایتی مگر اسو چراو کر دی دمرا فقط او ٹھیکے کو خپل امر ورا فقط پر خود وا تسمو باللہ زانی بچ کو منل دا اللہ تعالی وانی وا تسمو باللہ لا سیوا چ دا اللہ تعالی کتاب تا وا اخلصو دی دا اللہ وا تسمو مرے نا زانی بچ کو منل دا اللہ یوم زانی بچ کو منل دا اللہ تعالی او لا سیوا چ دا اللہ تعالی کتاب تا وا اخلصو دی دا اللہ او خالص کو خپل دین دا اللہ تعالی پارا انت اخلصو رال اخلاص وکرا له وسرا فاولائک مع المؤمنین او معایوی فاولائک المؤمنون بما اوس د مؤمنانو سره شوی مخکی وګورو چې مضبوطی کیو کنه فاولائک مع المؤمنین پتی تا ګورها فاولائک مع المؤمنین وسوف یؤتی الله المؤمنین اجر عظیما رج ورب کی الله تعالی مؤمنانو ته وی اجر نو کتم بیا مخلص مؤمن وی تعالی مو وی اجر درکیو سبحان الله لګی کنه ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجار بالسوء من القول الا من ظلم ما شاء الله هو يا بھائی تین سی بات فکر بھائی ما يفعل الله ما نافیا مطلب یہ ہو ما نافیا یا ما استفامیا ما يفعل الله بعذابكم ندکار د الله تعالی تاسو را سزا درکول ان شکرتم کدو کفر شرک او منافقت ته توبه وباسي و امنتم ایمان وروړي او مخلصین مؤمنون ګرځوي اې په هدایت سره لګاو ما يفعل الله ندکار د الله تعالی بعذابكم تاسو را سزا درکول ان شکرتم کتا سو توبه واسه شرک او کفر نه اخکی مشرکان ذکر مو شکن کافرانو کنه او توبه واسه د منافقت نه وا امنتم ایمان راولای لکه کافر او مشرک او ایمان کې مخلص ګرځي منافق ته بدار راوړای وکاد الله شاکرن علیما الله تعالی قدر کوم کې د اعمال او بندره علیما الله تعالی په یاره انه یارسپا ان شکرتم طبتم عن الكفر والنفاق وآمنتم نو بیا مشکال مشتی شکرتی بیا ان شکرتم وآمنتم شکر نبی سواز طبتم طبو بازی تو کفر و شرک و منافقت ایمان روڑی نو اللہ کار ندی چتا صلح عذاب در کی او کما استفاوی جی صد کار دا اللہ تعالی تحصول سزا در کول مطلب یہ ہو دی انہی ندر کی ان شکرتم وآمنتم یا دادا نه دکار دا الله صدکار دا الله تاسو له سزا درکول ان امنتم وشکرتم چې ایمان راولې احکام نه چې ایمان نه راولې نو الله به سزا درکې ایمان دې راولې دې او نو موس پی جنی نو زکات پی جنی نو حج پی جنی نو روزہ پی جنی نو بیا هم در صدا در کئ او چی ایمان راوړی او احکام منئ نو د الله تعالی کار سزا در کول نه ده کولګیدو او کته وای شکر تم مخ کیسو اول خو ایمان دې پس دا احکام دي نو د متقی جمع د پار راضی ترتیب کې مراد نه وي او کته بیا وای چې نه نه نه نو نقطه توکې د زمامیر صاحب رحمت الله تعالی علیه دیر سم الحق صاحب د افغانستان او استاد زبردست نقطه هغه ویلې دا هغه نقطه ویلې وا ان شکرتم اگر چې ایمان مخکره په شکرتم په احکام وبانی او ارکل چې دې صورت کې زیات تر د احکام بیان دي او اغیل د اهتمام پیدا کولو د پار الله شکرتم مخکره په آمنتم وبانی خستا نقطه نه ده پس وفات تیر اللہ دیو بخی کنوائی استاس تا دعا کنوائی وپا کی بیعا دوا ان شکرتم و آمنتم و کان اللہ شاکرن علیما و کان اللہ شاکرن علیما لا يحب اللہ لا يحب اللہ آیت مشکل دی مانا برتکم خبت و عجیش نم د شيوخ څنګه جی بخاله کوي صبر دین صبر دین قرآن او صبر پيو قرآن کریم شورا دا شاعر الله شاه محمد رحمت الله عليه کې موجود دي شو قرآن او ته ترتیب دابل موجود دي بشران پاکي ذکر دا استاد ګور نو دي شورا دا بلګرو ویره دا مبتدعين دي منتقن ذني کوي بد ردی پور را پوری وی چوکو اشانت اللہ شاہ بخاری سے بوئی چه تاسو بتا کوئی لا يحب اللہ جار بسو ابن قولی اللہ کو بد خبر نقوی اللہ من ظلم چه بچا ظلموشی بس غدی ہوتا جاکی پلکر شیر سے پاسی دو شاہ سے دا مطلب دا آیت کریمہ دا غلط مطلب تاسو صبر کوئی سبحان الله سګوي پیر علي دغه څه کوي دی تاسو صبر کوئ استقامت وکړه خپل کار کوئ دیګیا بیا د آیت دا مطلب نه دی د آیت مطلب یو تاوی چې امام قرطبی رحمت الله علیه دا معنا نقل کوي د قطربی نحوی نه قطربی نحوی اڈا اخبر امانات ابن المستنیر قطرب چتی توی چتی تا عالم نے نا پخواس بکونا خدا سی نو کرنا بھائی چی بس استاز ناس تی اور ٹور شاگردان پسا بکوئی اگر درس ہو درس پداو کرنا چی یو طالب برانے استازو پر یو سوا پر توام یا با دعا ماتا اشپا ورس کی امنا خدمتونا بدومن اتاسو خمدی ہو کرنا ورتبه وی جناب علی کنه وی دامی خبوری وی ها وی دامی خبار سرائی لامبای گئی و شایر با دی بولائی دا بلشی گیا بول راڑی بانده بو اتکای دو کتاب ورد آوا ٹک تایی سو مزی بگڑی او سیدہ زمانگا ٹولا خرچا پتا سو لگوڑا زکر چوب چچا پا حق کی راگی دی دا خضر دا خاون دا پار راگی ری خرچه بچا ده په خاوند نه کړو نو مدرسي استاد دوی نه راګي نه نو چې څو بچا دوی نه راګي نه خرچه باغی ده ترخه باغی ده دا بیا لا خبره ده چې الله تعالی د عوامو په ظلم کې اچي هغه مدرسې له چندرا دیږي او پای کې استادان رسل غډې را چې دا په گزاره چې دغه را وادي به تر مارشته نه نه او که بیت البار اسلامی بس ما شاء الله مزی مزی کی دي چې تر خاوله سره دلا شي کنه تر خاګانې وی لګي زبو به کی وی ساده کنه استاد نو کی دي چې تر خاګانې وی لګي دا مولیا به کی خشي زاره به شي جماعتون ته دا اوپري شي بیزی پري شي سورلي وته لګي چې هات کاړي دا دنیا کنا نور اسلام ته تمون خایو ني هغه اسلام راوري ني تاسو راوري د په هاشه د غریانه د ډنګار یا نوم دی تاسو دی خو بس زمون مکرانی صرف دا کارا لکوئی لاری کسا پخوئی پیش دکا نا آو چی نیت دید سوابی نا اللہ با سواب در کیا چی کفر در کی نی شر در کی نی خو دا پہاشای دا غریانا دا ڈنگاری دارا بی تونو گنانگار سر کی گنانگار خوئی دا غینا خود زرن شوا دے لکا نو وطوی دا مطلب ندی دا محمد بن مستدیر ابن مستدیر دا خطر بی نحوی چی دی دیو د ماستن نو وخت ود کیدو مطالعه به وکړه نو چرابل د استاد چې کوم چرپایو وا پیغي به خپل کتاب کې پړو نور طالبان ودا فکرونه او دوکه هوې نه کولا هر طالب په څیر راتو نو د پاسه کتاب به کې خود لگا شذره کې مخ کې راغله کومه براله بل براله هغه خپل کتاب کې پړو بل براله هغه خپل کې پړو استاد به څیر را لري هغه کتابونه الټا چله چا با اول کې خو دې تاسو ته سبق وایي انشاء الله بیا اول بیا بل هر وخت به د کتابه قراته الکه ته دوره د وخت پاسي انت قطر ته څه چته ته چته د وخت پاسي ته څه چته بس داغیر مشهور شو په قطر به نحوی باندې قطر باندې الان چې هغه چل دا به چې د وخت په مطالعه وکول تر هغه لپاره کتابه کې استاد خیال دار چې دې ته د وخت راځي هغه قطر به نحوی سے معنا کوي لا يحب الله الجهر بالسوء نخوخي الله تعالى خلق وزول پا بد خبری چی کلمه دا کفر دا الله پا کلمه دا کفر بانت نخوزول نخوخي إلا من ظلم لیکن چی پچا ظلم قکره سو ناغت کلمه دا کفر پا خلوین بانی جائز دی اس اسلام قطع دا إلا من قکره وقلب مطائم وجنی دیتا دا کلمه دا کفر وایا وکتا چې نو امر یې کړی شهیدی کنه او کدی اویلا مجبورې په حالت کې متا ته اجازه شته کې نشته شته شریعت په پرته اجازه شته کې نشته الا مولا یو شاسه طارق پاسې دو سبحان الله ما غلطي وکړه زه په رجوع کوم د خپل خبرې نه د آیات دا مطلب سیدی څنګه چې دی شیخ سیو اوی دا سی وکال الله سمیان الله اوری الله اوری چې ته په خپل باندې صرف وای او علیم دې په خپل باندې اسره د ځونه غره وای کان الله سميع عليم کان الله سميع عليم الله اوری اوستا په حال خبردار دې د ظلم اوریا اوستا په خپل باندې خبردار دې کلمه د کفر شرک په خپل باندې ویل شي او ظلم باندې غره دا وای لکه په غره دا د ساتي سبحان الله سزر اور خلق او صف الله باندې اعتماد لرشی کالو خان تھا تپوزو کوي د اپس سیف د کالو خان رحمت الله تعالی دا حضور جوان سوت الله ما او شوی نه وکړ دي اكو تاګه په کیسه مشته دی والا دا جمعه ته چې قرآن رحمت الله دې په فرقه کې بیان کاو بارونار دي او دا افاقي کور دار مخالفین سړی د دیوال در اوچت چو زمیلا او دای کی خود پا دیوال باری پنجپیر مولا کدا دی اوی چی بابا سا نشی کواری بابا در بدل کنی دو کال تسر بکی کی خودی دی پا دوارو بری اولا او تا سوالی زما دی پا اللہ قسمی پا خدای قسم کبی دا بابا نبنا خبر او پا او چی بیان شروع کو اری شروع کو سکتان بگی تحقید دی امو برن اگر آو دان گرد بی کریمہ را توایا مومن گرزم واحد گرزم با آغا رب می ایمان دے پکم رب باری جستا ایمان دے دورا زورا بر دورا کھڑا لا یحب اللہ جارا بسود نظر الا من ظلم وکان اللہ سبیر بخو ان تبدو خیرن کتاوی چشی بید بابا را بنا خبر رکو او تخفوه یا بخلق ریبا دا کفر وائی او پذنکی ردن ایمانی او د ټکول مکو نو کو تاسو ورسوي معافي وکړه فإِن الله كان عفواً الله ما في سرد قدرت لکه تب عجز او ماتې نه کوي آیات لگا غره وای ان تبدو خیرا کدی به کفر وای دیوان لا اله الا الله محمد رسول الله پیر الله رب سو بدل کوي رشته نه او تفو کدی به کفر وای ته پزنه کی دا پټکی کدی به توحید پټکی او په خلاص ورنه وای سبحان الله الله اجر درکی او طاف ورسوین یشګر بدی باندې او د سر بدو کو سکونا وهل تکول وای ما معاف کړه فإن الله کان عفوا الله معافی کوي سره د دې چې الله قادر دی او دا د سکونا فرمانیو کی او الله ته توبه واسي نو الله یې معاف کوي نو تخو عاجزی یی چې تاسو سر سوځیاتیو کی په طریقې او لا سره تبا کی کوا عفو والقدیر اللہ سر قدرت معافی کول کی اللہ دی موت اس معاف کی اللہ دی موت اس معاف کی بھائی ہم کنا عفو والقدیر کل قل انسان ضعیف خلق الانسان ضعيف شاعر الله شاه بخاري رحمه الله عليه الله الله والدنا الحمد لله دعايات كريمة الله دي بنود الله نجيب بخير ابو طريق سن 1995 کی بیان ایکو پنجاب کی اکثر دو پنجاب تبلیغ اور عمر دیر زی دی پتہ دا دو شاڑو چکم جماعتو نہیں کر نبارو تا دروازو نہیں دیوال نہیں صرف کوٹا والی جماعتی بیان کی گرمی دا بار نسل دش ہو دزے ہو کو تو وقت پخوا کی گولا تیرا رشتہ دش ہو بل وقت پخوا کی گولا تیرا رشتہ منگری ہو تو شاہ سے اندر ہو جاؤ کمی تشا بھگولا پتا ہو رہی شاہ سے بھی اندر کوئی اور خدا ہے جو مجھے بچا لے جذبی تصور ہے بیان کرو گے اندر کوئی اور خدا ہے جو مجھے بچا لے اللہ مشکور والا ہے دیکھ ڈائریکٹ پولیس تیری کی گش کئی سڑی رہو نہیں سن تصوس کوئی دے بیان بدے پر خود اور وار شو اسی جو تو دے پر ہائی وہ تو مجھ سے پتہ ڈس کرے دے رنگے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اتا پری دا بے زمان دو وجنے نہیں سے کنا ماں باپ کری دی پری دا اگئی ہے راز پر کئی منگے اولو آدھے چیتر آمون معاف کری اللہ علیہ قصر کی انقلاب راستو اغم موحدین شن اشاعت مارا شن او ترو سب پوری اغا خاندان تور چیتر اغا اشاعت یان دی روان دی شنیدم کے مردان راہ خدا دلی دشمنا ہم نکردند تنگا تو را کے میسر شود کی مقام کے بعد و سطانت خلاف استو جنگا بابا سادی وین شنیدم کے مردا رائے خدا بما خو اور دلی دی چد اللہ دلار خلق دلی دشمنان نکردن دا تنگا اگر دشمنان ضرور نتنگئی سڑی اتو زماز لولی تنگئی چپ مارا پوٹو نگئی شنیدم کے مردان رائے خدا دلی دشمناہم نہ کردم دتنگ تو را کے میسر شود کی مقام تب سنگ درجی دی ولایت پورسی او اچتی درجی تب ورسی کہ بعد و سلطانت خلاف است جنگ چستا خپل دوستانو سره خلاف تے جنگ جگڑی نی خپل ملګرو سره ستا اختلاف تے نہ نہ نہ یو بل تک تشی عفوا قدیرا مر دیا دکړه یو علمانو شو چه کنزل بیتا کنزل کواتا علمان خطا شو دا مانا دا سیدا چه کلمه دا کفر بناوائی ہاں کو ظلم دسر کوری کی لیکن ظلم چه کوری کی نویر شو پخلبانی خو پزلبانی با کلمه دا کفر جدن آغا پزلبانی با کفر نساتی صرف پخلبانی کلمه دا کفر بیا جائز یاد آرنگی لا یحب اللہ جارب اسو یدرے کو مانا ہوں خیری کون خیری خیری اللہ نقو فرین لار لم پکار دی چیزا من تخیری لگی مور لم پکار دی رو لم پکار دی خوالک بس تنگور بکا ہوگا کل کل بس بی اختیار ہو کیجئے دادار اچھا بازار مندر دن دا سبیر عالم میں دیستر بولی دن بترس از آئے مظلوما کہ ہنگامی دعا کردن اجابت از در حق بار استقبال میں آیا دن زان بچ کا دو آہو دو فریاد دو مظلومانونا دے چھ خیریوں کی نڈارک ورے اللہ نہ رزی نبی رسول اللہ علیہ وسلم فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم اتق دعوت المظلوم دو مظلوم دو خیرون ادار ساتا فإنو لے سبینہ وبین اللہ حجاب دو خیرون دو اللہ ترمین دو پردہ نئیو بابا عبد الرحمن وچ یو قدم تر عرش پوری رسیا مما لیدل دے رفتار دے درویشانو مکو ہزار ماخلا گرے ہزار ماخلا دعا واخلا ہزار ماخلا لا یحب اللہ جار بالسوء نخوی اللہ تعالی نخو زوال کو بڑا خبر بارے کی خیری دی لیکن جے پچا مگر جے پچا بار ظلم کرے سو مظلوم شو خیرے حکم لے نہ تے بیا اجازت دا خیرے کولے شیا یو مانا را ہوں دا سو مانا گالے میں اگلے دی و دا یو مانا میرا تووی تدا سید دا تا دو مانا گالے کیاو دیر آلا دا دیر آلا دا دا بلو بسی کولشی وقال اللہ سمیعن علیم از مشکل آیت الحمدللہ پریدم نخا او تقرار کوا گو رہے وکان الله سميعا عليما تشخوفنا ذکر وکان الله سميعا فاندازك وکان الله سميعا عليما وخمذاك سبحان الله الله متوجه دا چې چا ویلې سبحان الله ان کو بده خیرن کدا دین خبره کار کوي او تخفو یا ذکی دین خبره اراده ساتي او تعفو سوین دبدی خبره دبدکار محو کول کروان اول کوي بدی خبره دی او تلګی هغه بدی خبره روانه توجه شي ابدی خبره روانه شي خبره کوي بدکار نه اگر روانه دارنی چار سره بد په تاسو سوی چار سره دم د تعفو سوین الحمدلله لکه ذکی کوي ته چې غلطی خبره دی وردا نه دی پکار غلط کار دې امدا نه دي پکار الله دې کومرا وږي و ان تو ذو خيرن کته کلمه ده خیر کارک کتر تاسو کار کوي کلمه ده خیر لیکه خبره او تخو یا غیر اده ساتي چې وای دانه کی بزکو ما دا خبر بری له حل کو ما او تحف ورسوین بد خبر الا بد کار دې اگر وانه ها ختمه او دا بدی خبری نو فا ان اللہ کانا فوان اللہ مافی کون کے دے تابا ماف کی تابا ماف کی او اللہ تعالی قدیر دے مشکل ہو جشا اللہ قدیر دے استادا مقابل براولی سی سبحان ذرخ کلی تب بدا خبر روانوا بدکار روانوا ارادہ ساتا کچھو لکنہ ارادہ ساتا ندین خبر کلاو کوا تاب اللہ مافی چستاک مقابل دے اللہ قدرت والا دے اللہ بے رونی سی اللہ تے حوالکا اللہ تے پریدہ اللہ تے پریدہ سورہ خستہ بل مطلب ہوئے گا ان تبدو بیائی وما کچر تاسخ کارکوئی خبرہ کلمہ دخیر ندین خبرہ یا پزل کی پټ اراده ساتي چې دغه دی وکړ په لوخ متوام روانه کول روانه ول کوي د بدکار د بدی خبرې او معافي کوي الله ته پریدي الله تعالی معافي کوون کړي تابه معاف کیو او ستا مقابل باندې قدرت والا دې آب راو نسی او داسې به راو نسی چې د خلاصې دوه باندې او شرط تو ګورا داسې راو نسی چې د خلاصې دوه بیانو پدا سی مرض مبتلا کی سوائم لگی رمق کی فرعون تاو گورا داسی رونی سو ابو جال تاو گورا عدبو شیبری تاو گورا سمر کافران چی دی داسی اللہ تعالی بیرانی ولی دی چی بیاد اخلاسی دو ندی افوان تابا ماف کی اسلام مقابل بار قدرت والد آبا رونی سی ہو گیا کنا زمان ان الذين يكفرون بالله يقدرا کسان چې کفر کوي په الله تعالی باندې او د الله په پیغمبرانو باندې واړی چې یودایو کې په مزد الله د پیغمبرانو کې زنی منی او زنی نه منی او واي دې په دا تفصیل دی واي ایمان لرو په بازو باندې کفر کوو بازو باندې واړی چې اونې سي په مزد دي ګلار جوړه کې په مزد دي ګلار دا کسان کافران دي یقیني او تیار کړی دی موږ پرد کافرانو عذاب پکون کې عذاب موهینا سپکون کې عذاب تو ګور کمن اوسم دا دشته دی وحدت الادیان والا یهودیتم پہتا نصاریتم پہتا عیسائیتم پہتا سبد یود راوالو سدبلنا سدبلنا سدبلنا اللہ تعالی ویداد مانیو مزدق پلسپا مچلا دا پخوانو کردی دا ہی پا کسی گٹا کردی دا ہی پا کسی گٹا کردی دا ایس دکر بجی دا کافر دو دنیا نتلی دی ملحدین دو دنیا نتلی دی نمن بدا آواز لگو ان الدین وای اگر ان الدین عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين اے چکم د کافرو حکومت ته د برتانی حکومت ته د کافرو حکومت ته د کفر قوانین دیو انتظامی خبر یادو ما ای کی به ګناګار شي چې کومه راځي هو چکم دا غي قانون دی د کفر قانون دی اوس کته ته بیا اسلامی قانون وای ور کافر کیږي چې د اسلامی قانون وای جمهوریت اگر دا قرآن کریم و دا اسلام مقابل یو نظام جوڑ شوی دے قانون جوڑ شوی دے کم چی قانون پا لحاظ سر بر دی اگر کفر دے بی دینی دا اگر کتای چی صدا وست اغاست دے انوال سر زکانو تر مونکال جوڑو ما یاد ساتا دا گوری دا کفر خبر دا اسلامی جمہوریہ اگر دا بندے چی جمہوریہ بیسنگ اسلامیہ اور او بجمکیہ عجیبہ خبرہ اوائی پیشت کر بدی بانا عجیب خبر او دا بس آچار دی آچار دی روافظ پکی وصر دیو شیعہ پکی وصر دیو قادیانے وصر پکی دیو بریلے وصر پکی دیو ادا اتحادی آنی دیو یا سادہ دا فلسفه بچلا ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا سديوا رسول الله اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا عذابا مهينا ديب سنو کے جاننا والا والذين امنوا بالله ورسوله اگ سان چی مرن اللہ تعالی بانی پھر مرن اللہ تعالی بانی او جدایو رکر پمیز دیو تند پیغمبرانو کی طول منی اولائی کساو فیوتی مجوراو دا کسان زرد چور بکی اللہ تعالی دی رضی اجرنا وکان اللہ غفور رحیم او دی اللہ تعالی بخون کی رحم والا بایز مسلمانی زبا صرف دی اسلام منم دانا چی صدبل منم سبست اخبر منم لکا صدبل اصد اخبر بمنم طول دی اسلام اول تراخیرہ علیب نواری طریق پوری اسلامی قانون بھئی نو ٹھول کو فرد کافر دی جہادی اعلان سو یا ہم سروسی کی تکس راکی کافر نبی آبا غصف پل احکام ہو جائر کی تکس میں یا ایمان راوڑن دی یا جنگ تیاری دن دی یا تکس ورکول دی نور دا دنیا دا مسلمان دا دا دا اسلام دا دا دا کافر دا پارن دا او دا اس دیر زور پر شور کے شور ہو دا دیر زور شور کی شور ہوتا اللہ تعالیٰ نے جب وسطہ پر حال بد رحم کی پیش کر بھی نہیں بھائی یس آلو کا آلو کتاب ندی زین دین باب دے پھر 169 نمبر آیا تب بولے بتاؤ جی شاید او بدی کی اہلی کتاب و تزجر دے او داغی دیو سوال دو طریقوں سر جواب دے یو الزامی او دیم تحقیقی او یو یویش قبائح ذکر کے دا اہل کتاب تو منافقان یو رسو کرو لدی یویش قبائح ذکر کے او اسباب ذکر کے دا تحریم دا طیبات اس پر تفسیر ہوئے دا طیبات ولی بندی پاک روزی برکات داری اسباب دغه دي کله رشوت او سود او ظلمونه ده اوس مونږ وی او د ان او حینا الیک تفصیلی جواب دی تحقیقی جواب دی 167 کی تخویف تیار ده لنډه ده چې د اعلی کتاب یو سوال او دا یو په دوه طریقو سره جواب یو الزامی او یو تحقیقی او تفصیلی او داغی قبائح یویش او دا طیبات و دا بندیدو داغی اسباب او تخویف اغیدہ اغا سوالی سو سوالی داو چه تورات پیوزل راغا لیوکانا دا قرآن ولی پیوزل بانی چیدن اغا نراتا دا پیوزل بانی ولی نراتا دا اشکال کے جواب متوقید یس آلو کا آن کتاب وارثان آل کتاب مطالبہ کی ان تنزل علیہم کتاب من السماء چراوڑی تو پدیبان کتاب دبر نبی اوزن اللہ وی خفقی کم فقد سألو موسیٰ اکبر من دارکا یقینن دی مختلف کڑیوا سوال نیکڑی موسیٰ علیہ السلام وید دینتا دی پیوزن کتاب راوڑا دید وی سوال اکڑی دی اغدا فقالو ارد اللہ جارا خبری چې الله سره وګورې کوئی تو کې ته الله ښکارا او غایا موسی علیہ السلام څنګه کو خبر یو لري به ته الله ښکارا او غایا نو وګور هغه ته مو تعالی وای کړی دا تاسو له ته غواړم دا سوند راځي حق پرز باندې هغه بغا مصائب راځي تکالیف راځي او ته ویلو ار الله جارت کې ور ته جیمې کړو و ار الله مو تعالی او غایا او جارت بے شرم پڑا گئے اور شرم ادھر ہمت اللہ کا رہا ہے ارن اللہ ہمت اللہ کا جار ادھر پڑا گئے اور شرم ادھر سرت بکرا کے نظر نہیں کروں گی اے سوال ان کا نجہ رہا فاخذتم الصاعقه نقولی ولدی لرا الصاعقه تو تندر برنہ چھو اور پکی رائش بے ظلمیم پساو دے ظلم دے دیوانی بے ظلمیم پساو دے ظلم کولو دے دیوانی دیادا ہوا رہی دا تاقیب ذکری دی یا پا خبر کی ترتیب دی اخبار کی نور داگوڑے پر نفس خبر کی مخی ہو دا سیخ و مخی پا خود ایتو دیوانی ویتو بید پار بودری نور کوئی طور تر بید اگر سوالو کو یارن اللہ جارتا دا د تعقیب ذکری د پاره دی تاسو تمہار سمه کیسو روي دي سمه تاسو قلوبكم باندې یادار چې د پاره د ترتیب دی خو کله اخبار چې په خبر ورکولو کې دارسته کو نور دا په واقع کې مخ کې دی داس کې دی ولې بیا دا وره نیولې د سې لره په خدای ته باره پس دایله چې راي دی تدې تا را لې دی تواضح دلائل په ناروالي د شرک باندې فافور ذالک هم مافیو کدی تر دینا پتو به سرا زکه شرک بغیر تو به نه باقی تو به وستر مو ته مافیو کلا با ته را موسی سلطان مبینا اور کړه موسی علیہ السلام ته دلیل ښکارا تورات یا معجزي یا روح موسی علیہ السلام روحیو او دا سیات ساته سمر چې نیکی کنه د روح سی واکی چې نیکی کنه روح باندې سی واکی رسول اسلام وی بیزاد کافر تر میند چې یو بیا شپاسې نه کنه نو زما روح دا په زوري پروتي روح پاتې پروتي تیار شه زمون خال مستقيم سے رحمت الله تعالی علیه الله دې غریب رحمت کی دې غریب رحمت کی وی نوی نوی موټر راوتی وی پنځه شه قران رحمت الله علیه لم ټیم او مسلم دری ملګرو ته صالح دی کی صرف دری ازما د ګل ساده دکان خال بازار کې بده چنده ایون پنځه شه سراوس ته هما خپل دکان ته وځه جو او صاحب باندې کیرا شه سدا چټر راستلا او کله به غړې راستلا کله یو شه خوشاله وې زپې شو چې دې باندې کار خوشاله چه شاگر پخپو اولار دی دین کار با گئی وی پا دی پور بازار کی پیو خپو گرزی ہو چه پر دیر مریسی بور آس دی وی مشاران دار اللہ سے ملاو و دار اللہ سے مری اولار رو بر بھائی با دی اوی ہم مشاران ویچتا ہم دور خکول سڑے دی خلق ہوئی دی پیزنم مذہب رائز کر دی اگوڑے رس مو بجن بخصر بخکر ہی ہو ناکار اوی بدرنگ اوی تا خود دم رخکول دی نل اوڑا الله تعالی انقلاب را واست خبر عام شو دا سروب الله تعالی ور کړو الکان وسیدات شو را وله ګډاګان ایراد او تاسو را په خبر وره بشرا چې کو څومره چې نیکي دور به الله لو درګي یا ایو الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقان الله یک زمانه په صحیح مانو کوی نه دی رب درکو یجعل لكم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر رانے سفیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دے تپو سے ہوں کہ اس تاسو باچا سکتا ہوں دا سفیران گرزی را گرزی اس تاسو باچا سکتا ہوں دا حیرہ قل باچا سفیر اہی وطری دا سفیر شاڑی دی تلی دی قضا حاجت دی آو پسی لاؤ چی لاؤ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹا سر تکی خود دی اود دی قضا حاجت دی کردی اود دی آرام کی ایو درہ زیولار دی بے ما ہو خود ما ہو خود شاہان من را دی دیم پیش سلطانان من بگزی دیم ما خو خود شاہان نن را دی دیم ما خو خپل باچاہان لیدلی دی پیش سلطانان من بگزی دیم زد باچاہان خپل باچاہان مغی تودری دلیم حیبت حق است کی از خلق نیست هیبتی ایمر د صاحب دل قنیست د دې سړي چې دا کوم روپ دی دا الله تعالی دل ور کړی دی دا د کینووالا کینی چې په دانه جوړی کچکول راغستی ملنګان دا داغي روپ نه دی واقعي دل الله تعالی یو روپ در ور کړی دی ان تتق الله جلکم فرقانا ما هو خود شاهار من رادی دیم پیش سلطانانی من بغزی دیم حیبتی حق است ای از خلق نیست حیبتی ای مرد صاحب دلق نیست دت دا روب دا آب خلق روب ننے دا با یو عجیب روب در آرم نشوئے دیم دا اللہ بیا روب در کئی خان واقع را موسا سلطان و امینہ ہم ورکڑو موسا علیہ السلام روب سرگن خکارا ورفا نافوق و مطور و داحت نکڑ دیخان سورت بقرہ کی پور تک مونده دی ده پاس اگر ده تور ده وجه ده ما تورو دلوزو ده نبی میسا که یا ده پار ده آغستورو دلوزو ده نه ده مرم اللہ اوی مونده ایتا داخل چی پر دروازه بانی آجزی کون کی اوی مونده ایتا زیاده مکوی پر رزد خالی کی اغسطه مونده دی نه لوز مضبوط فا عمل کولو ده احکاو بانی فا بیمانت دی میسا کون فا سبب ده ما تورو ده دی پر لوزارا او پس سبب د کفر کولو د دې پیاتو د الله تعالی باندې وقت دیو الانبیاء او پس سبب د وجرو د دې پیغمبرانو لپاره بغیر حق اذ بیسا وقول قلوبنا او پس سبب د وینا د دې جنونو زمونږه غل پر پردو کی دي او غل پر دایره نډکتی مرګار وکړي دي دا څه نه ده بل ته الله علی ابو کریم بلکې باندې ذات الله تعالی په دې باندې د دې پر زور باندې پس سبب د کفر د دې باندې فلا یؤمنون الا قلیلا ثم مرګار وکړي فلا یؤمنون الا قلیلا دری ایمان در اوڑی مگر لگ لگ کسان ایمان در اوڑی دیرنا ایمان در اوڑی مگر لگ لگ وخر اوڑی طور وخنا ایمان در اوڑی مگر پر لگو احکامو لگ احکام منی طولنا و بے کفرم او پس او دو کفر در دیبانی در اٹھو پری تیدی او پس او دو وینا در دیبانی پر مریم بیبانی بہتان رازیم آدمی بہتان استغفراللہ معاذ اللہ مریم بارکی ویوی دی زنا کری دا عیسیٰ علیہ السلام دے زنا نہ پیدا استغفر اللہ نا نا نا بے پیدر فرزند پیدا کو کو ند طفل را در ما دے گویا او کو ند اد اللہ تعالی دے طرف نا کرامت دے مور دے مریم کرامت دے چاو دے مریم چی بی خاون دو تا بچے چی دنا اللہ تعالی ورکو وقولی او پس سبب دے وینا دے دیبانی انا تطلن المسیحا چی اقدر من وجر دے مسیح عیسیٰ علیہ دے مریم رسول دا اللہ دا رسول اللہ دا استهزاء وی خان استغفر الله تو کی کو اعلان کړه الله رسول وی وا په دی وجه په موږ غو ستر واده کړ حرم نار طیبه و ما قتلوا و ما صلبوه الان کی دینه دی وجه د عیسی علی السلام اونې پال سی کړه ری او ما قتلوا ما د نبی د پار راضی لم مرضی خلم کی تاکید نشته او ما کی تاکید د معنا بیا زکا ابن قتلنا ای تاکیدی کلام کړه دی کړه سکړه دی تاکیدی کلام نو خامخا اللہ ہم تاکیدی کلام کئی نو دی ماں کی نبی سیوا دا نبی سیو رحمت اللہ علیہ رسائلوں کی حضر کی ذکر کئی لم یقتلوہ ویلندنے لم یسطبون ما قتلو ما صلبو معلومی کچھ نبی پا لم کیم دا پا ما کیم دا و دی کلمی دا ماں کی نبی سیوا دا رجار دا لم دا ذکر اللہ تعالی ما مستغل ما قتلو ما صلبو ولیکن شبیہ لہم لیکن گڑوڑوار راستر شیر پدیبانی لیکن گڑ بڑوار راستے نشے دے پدی بانی لیکن اشتباک نشے دے دیتا اشتباک نشے دے دیتا پر دماغ کی طریقی بھی نہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام یہ ہو جائے کہ بن کر دے اور پی کیس دائر کرو مجرم ایک اشتہاری مجرم یہ ہو جائے کہ راگر کر دے کور کے دن نہ دے بلکہ نہیں ہو سر نہیں تو یہ شکی وجہ نہیں بلکہ رو تہے ہوئے سوک دا ہواڑی تو جنت ترڑشی یہ ہوئے زوک بس عیسیٰ علیہ السلام شکل پاغبانی واچو علیہ السلام دی اگا مڑکو ایمان عیسیٰ علیہ السلام مجھے دی بلہ سے آگا سڑے نا عمل کرے حیران دی چوزی عیسیٰ علیہ السلام سے شو تا ہم گا سڑے ہو جانے دی عیسیٰ علیہ السلام سے شو لیکن شب بھی علام یاد آگا چی دی بلی ہو سڑے ہو جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اسے قسمان ہوتا خلق باندې خبره غړوړه کړل خلق باندې خبره غړوړه کړل دی چلو دې ته معلومه و دي کوم چې اصل ارامي را دي درې متو دي دې کی یو ډیر ناکار وې ته نظر ورو زه اور گزار بزو کو نو چا نن وته ملګری په سیمن وته الله تعالی خپل ملګری عیسی علیه السلام بخښه کار هغه دې ته ورسو چا دې ته ورسو کرستو زه را دي چې کوم عیسی علیه السلام وجلی زم ملګری ته ملګری په دې هغه څه شو هلاکه شو بیا دا هم ته د الله په کارو کې کار لري ولكن شبه لهم وما قتلوا وإن الذين اختلفوا فيه او يقتلا كسان وإن الذين يقتلا كسان اختلفوا فيه چه بدك اختلاف كي اختلفوا فيه دخامغا پشک کی دی دبارک اختلافو نیمانو پشک کی دی ما لهم بی ابن علم نشتر دیتا پدی عیسیٰ علیہ السلام بانی یعنی پوجه رسول یقینی دلیل اللہ اتبازن لیکن دی روانی دو گمان بسی اللہ اتبازن پیش کر بدی بانی گمان بسی روان دی شک بسی روان دی او وقتی شک ہوگی او دتا زن ہوگی زن مراد آدم انتقی نه در شک تر مراد دی اللہ اتبازن مگر در شک بسی روان دی نبی وجل دی دی عیسیٰ علیہ السلام لرا یقیناً فوجلو یقینی سرا بلکہ اللہ تعالیٰ وجد کرے دی لئے قلدان تا یعنی آغد آئیتا شکم دیتا اللہ تعالیٰ وقتل حلت دی بلچاپی سے اختیار بیان رسیدو ورفعہ اللہ علیہ قرآن کریم نے دا معلومی کی عیسیٰ علیہ السلام اللہ وجد کرے دی دا قادین خبر غلطا دا قادیانا دا شکنی آغا مرد دی اما تاستا انی متوفیق کی توجیحات کرو زمون ایمان دا دی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام برازی اخر وقت کی اجر دے دے سوال او کتو چې بارا کو طبقه ناریا دا نو دا اور رسنګ چې عیسیٰ علیہ السلام پورے دا سے ہوتے وکال اللہ عزیزا اللہ تعالی زور اور دے دا اور میدان سے پورے باسی نشی کو نور پیغمبران زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام شهیدان کرش اب اسمانوں تک جو لے حکیمن بس اللہ حکمت و رضات تے اللہ پار کر کے حکمت تے غینو چ تو ردی چ تو لو کار اللہ عزیز الحکیم دے اللہ تعالی زور اور حکمت والا اللہ پکار کے کار مرڑا و ام من عالم کتاب الا لیؤمن النبی قبل موتی لاند غنی مارا غانی خدا یو آسان تمہارا کو نشت رسو کوم د علی کتابونا پتو جیش چکم په وخت راتل دی عیسی علیہ السلام کی موجود وی اسمان نجراش الا لیؤمن النبی مگر خامخا ایمان براوڑی پی عیسی علیہ السلام باری کله چې عیسی علیہ السلام راغی چې صبر علی کتاب دی ایمان به پیراوڑی قبل موتی مکه د موت د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نا عیسی علیہ السلام برا گزی کی ایمان براوڑی او بیا به عیسی علیہ السلام وفات کی ایمان براوڑی او دا به منی چې هغه د مشران نه دی وجل هي وَإِمْ مِنْ آلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِي نشت رسوكم داری کتابونا شد نبی دیسا علیہ السلام درادو بوقی وی مگر خام خاپا با ایمان براوڑی کلچ اگر آگوش ایمان براوڑی او با منی چند من مشاران نا دیو جلے مخی دموت دیسا علیہ السلام نا عیسیٰ علیہ السلام با وفاد چی دا نبی علیہ السلام پا مقبات پا حجرت عائشہ کی اسم داغت ذائقات دے التب دفن کی گی التب دفن کی گی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا او دا قیامت پر بار عیسیٰ علیہ السلام بے بیا پدے بانے گوائی کچھلی پما ایمان روڑے دے وَيَوْمَ الْقَابِ غُبَارَ تَوْجِيدًا نور توجیحات پر گیڑے رشے تنویر بیوگر تنویر دا قائد محترم سے نامی لند توجیر توقڑلا قصدا او دارنگی عنقود پدی جاکی راغستی دی دیلی مانا گاری دی پیشت کر پدی بانے اِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِهِ نشت ریدن دا علی کتابنا مگر ایمان برا اوڑی او جندی واری دی عیسیٰ علیہ صلات و سلام بانے قبل موتی مکی دا مرخ پلنا شمڑ کی گی ہر آلی کتابوں ہر آلی کتاب ہر یوتن دا آلی کتاب دا مرن مکی مکی بدا منی چی عیسیٰ علیہ صلات و سلام بانے آن وقتی بیا پیدا نہ کہیا ویوم القیامت یکون علیم شہید آلی صلی اللہ علیہ وسلم بگوائی کی کن تو علیم شہیدم مادم تفیم فلم ما توفیتنے کن تانتر رقی بارے و انتا را کن من شہیدم شہید ہو گیا فابی ظلمین داٹور کا حضر حوال ہے متوجی شاہ بیزے تک اسنے کو سخیف خودے تو بانی نیولے ہوں لوز ایمات کڑے ہوں دخالی پرس کی زیادے کڑے ہوں کپر ایکو انبیاء وجل او غلط خبر ایکو لی او دارنگی چطر سرے پر مریم بانے بہتان وی عیسیٰ علیہ السلام وجل دا طول ظلم ندی فبی ظلم دیر آو پس کئی تابیر تی پا ظلم سر کئی پس سبب تا ظلم بانی دا کسان چې يهوديان دي حرمنا عليهم طيبات بن کوم په دی باندې هم د سيزونا هم د سيزونا او حلت لهم شديد پر او پاک سيزونا شديد پر او اخر شي وو به صدې بن سبي الله او په سبب د بن دورو دي دي دا الله د لارې لري د خلق لره اوس لګي دي باغ دي مربا او په سبب د اغسترو دي سود لره او حال دار جدی تی منک پیشویو واقلیم اموال الناس بالباطنی او پس سبب دو خوڑنو دا دی مارونو دا خلق رب غرطی دا دی قیبانی و آتدنا للکافرین منهم عذابا قدیما او تیار کردی مند پار دا کافران دینا عذاب درناک لیکن ارناسخون پر علم منهم بیان دا اصول دا ایمان سمیح ہوئی لیکن اگا پاخو پا علم کی دا دینا کم چې پاخه علم والو علی کتاب والمؤمنون او نور مؤمنان یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ایمان لري پای باندې چې راځي کړي شوی تا تا او پای چې تر مخ راځي کړي شوی ور مقیمین الصلاه او پابندی کوم کې د مونږ او دارنګي ام ذو المقیمین الاخرین هم زم په پابندی کوم کو د مونږ باندې او ور کوم کې د زکات او ایمان لرونکي په الله پر رسول سره باندې ور کوم کې د زکات نن وګورا نارینو زنانو ورخه حساب لګوي د مال هر کال د باندې زکات واجبې تی ور کینې چې مکی کی درته اخرت کې الله تاسو کوي وایي دا که ساج درته چې ورو کوم دي ته اجر راځي مال وی اجر یو الزامي جواب شو الزامي جواب او اجباري جواب تا نه په یو ځل کتاب واړي خپکی کا مو دا د خوانه د سره بیا دي دې ته تاسو نه کوي وزار اسلام دی تنکڑا ہوگا نا پخوان آرامی تم دل دی یہودیان دا پخوان آرامیان پیرامیان دا مقین آرامیان اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ دا دیم جواب دیتا تاوی پیوزر کتاب ورن راوڑی اللہ تعالیٰ دا پیغمبرانو یو درزن پیغمبرانو ذکر کے او زبور غنی غٹ کتاب داغا ذکر کے اغما پیوزن ندرالے گلے نو قرآن کریم انکو ما پیوزن کو نرالے گو تاو نلے گو ندی چی اغمانی نداولی نمانی تفسیری جواب شکر خن نمانی لیکن اللہ یشدو دیدی نمانی اللہ استاد کتاب نس حقانیت گوائی کئیو دے دے نمانی اللہ تعالی دے رخمانی سبحان اللہ او دے نمانی بے امانی خاصی سے وے امانا نمانی او بمانی او منو بیا پائدہ بنا کئیو امانا او سمانا او بمانی او بیا ور منو پائدہ لگئیو ربنا افسا اننا آمنا فلو ترائی تیر مجمونا نا بی سرور سے بندر بین ربنا افسرنا و سمعنا فرجنا نعمل صالحا امنا نمنی اوبمنی خوب بایدہ برنگی اوبمنی خوب منل بس منل لئی انا او حیست خبری دستا گا دیا انا او حینا الیکا یقین المقوی کردتا تا کما او حینا الانوہین لکه مونږ وای کړیو نو علی صلوات و سلام تا نو علی سلام سره تشبیه ذکر کوي چې نو علی سلام اول پیغمبر دي چې د شرک پرد کې راغلي دي محمد رسول الله اخر نبی دي پیغمبر دي چې د شرک پرد کې راغلي دي نو علی سلام ما کې ټول موحدی وو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول دی کان بین آدم و نوح عشر قرون كلهم علی التوحید كلهم علی الاسلام نو علی سلام او دا آدم علیہ السلام تر میں اللہ سپیڑائی بھی او دا ټول موحدین او مسلمان او سرد پزائل ہوئے لہو آن گنانگاری دلو ولی آدم علیہ السلام زی پر رو رکھ وجلے تابیل و حامل واقع برش کر یا کدن منگوئی کرنا تا لگتنگا چی وئی کرنا منو علیہ السلام او ربیان براو تپس داغنا او حینا الہ ابراہیم او وئی چی سنگا وئی کرنا منو ابراہیم اسلام اسماعیل اسلام اسحاق اسلام یعقوب اسلام او اولاد رکھتا ویسا علیہ السلام ایوب اسلام یونس علیہ السلام حامل اسلام سلیمان اسلام کہتو رتا و آتہنا داود زبورا ورکڑا من داود علیہ السلام تا زبورا و آتہنا داود زبورا و دو رغٹ کتاب دا داود علیہ السلام اغا مالک لگ را لے گلے ہو او پای کې دا زبور کې چې محمد علیہ الصلوۃ والسلام چې دی دا سودا خاتم الانبیاء دی خاتم الانبیاء دی نو اغا او دا سورته نو سورو 150 سورته نو پوری 150 سبحان لیس فی نفی ولا امر ولا تحریر ولا تحریر احکام بکنو مستور تاریخ ہوگا فضائل او دولت 150 سورته نو اغا جدا جدا راغلل د قران قران کریم 114 سورته دي کدا چې دغه جدا جدا رااله دی ولې زاده وني زبور مني جدا دي وني فاته را دا او زبور ا دې خاص موږ کګه داډه راټو داډه راټو ډېر ویو ا د قران کریم نوم ویو الله وې دا با په یو ځل نظر आले غلې د قران کریم په یو ځل نظر आले غلې دا دې دې دې چې دا الله کتاب ده نه لاکن اللہ یشهد لاکن دتھا ورسلن اور اگلی ان کے ہم برکت قصص دا ملیکہ یقین ہم بیان کرتا ہی تا تا من قبلو مخی او پیغمبران نرمو لگلو لب نصص ملیک چیداری بیان کرتا تا لکڑ وکر اللہ اللہ موسیٰ تقریبا خبر اکڑی اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام سارا خبر اکول لگلی ان کے ہم برکت زیر ورکون کی او یر ورکون کی لی اللہ اکول ناسی چھپاتی لیجی دخل کو پر اللہ تعالی بانی بانا پس دلیگنو دو پیام برانونا نا حکمت ورسال رسول دی وکان اللہ وزیر الحکیم دی اللہ تعالی زورون حکمت والا وکان اللہ وزیر الحکیم دی اللہ تعالی زورون حکمت والا لیکن اللہ آدمت کس رو لگوا دیخو نمانی لیکن اللہ ویشہدو دیت شہادت اللہ تعالی ویت اثبات وصبانی صداقت الكتاب بانی شهادت الله تعالی په صداقت الكتاب بانی شهادت د توحید اغا آل عمران 18 او انعام 19 کی برازی قل ایوش اکبر شهادت قل اللہ شهید بین و بینکم شهادت پر رسالت سورة نساء یوکم او یا یوکم اتیا سورة رعف ریاضس شهادت پر اثبات د قیامت یونس 53:3 دی آیتونو کی رازی لیکن اللہ تعالیٰ گوائی کے بیمان انزل علیہ کا رشتین والد آگی تابانی جتا در آلے گلے دے انزلو بے علمی رالے گلے دے اللہ تعالیٰ دے قرآن کریم درہ بے علمی ہی مانا سوچ کاؤ گئے بے علمی ہی پخبر علم سرا اللہ کا پتا چتو مستحق دی کتابی حدیث نبی اعتراض نہ کہ اللہ تا پتا اللہ تخبر علم را لے گلے دے یو مانا زیم دا انزلو بین میں را لے گلے دے اللہ تعالیٰ دا قرآن کریم تخبر علم سرا جی کہ علوم الہیہ دیو سمیں ہوئی علوم الہیہ دیو وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ سورة العراف آیت ہوئے سورة العراف آیت نمبر 52 وَقَدْ نُسْلَمْ وَلَقَدْ جِئْنَا بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً هدایت و رحمت 52 دیکھا نا شن نمبر آیت دی 52 وَقَدْ نُسْلَمْ نمبر آیت دی اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ جِئْنَا بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ سومر اگر موږ له انزلو بیل دی دعا درې متر دې موږ او انزلو بیل می الله تعالی را لګلې دې به علمې پخپل علم سرا پخپل علم سرا سبانا سومره دې دخل کو ست ضرورت او الله تعالی اخر پخپل کتاب کی باندې کړی دي چه دی اصلاح دنیا پی راضی اصلاح آخرت پی راضی داٹول اللہ تعالیٰ بختر کتاب کی بیان دی انزلو بیرمی او انزلو بیرمی بتوجی شا اللہ را لے گلے بنا ترجمہ کم فخبر علم سرا اللہ تپتوا چه تر قیامت پوری دا کتاب کارور گئی انزلو بیرمی را لے گلے اللہ تعالیٰ بختر علم سرا چه دا امتو ردی مستحق دیا اے کتاب بہترین کتاب پیغمبر بہترین کتاب امت بہترین امت کنتم خیر امت اخرجت للناس یبل معنا کوم بلتا را انزلو به ذمه الله را لګل قران کریم په خپل علم سره انسو کتاب را لګل دي خود دې حفاظت الله تعالی په خپل علم باندې چې د حرکت کې هو دي ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون صبح راګر مو پی دشپا کو نگر پی انشاءاللہ تعالی پیش دی مطلب بانی دارگی ارزنہو بیلمی اللہ ترارا لے گلے رے پخپل علم سارا اللہ پخپل علم سارا چلے چاہ طاقت نشتے چپدی کی تحریف ہوگی چاہ طاقت نشتے چپدی کی تبدیلی ہوگی دیکی تبدیلی نشکوالے والملائکتو شدور و پرشتیم گواہی کئیو وکفا باللہ شہیدہ کافی دے اللہ تعالی اخکارک ان کے لحقو سمان بکل اللہ بارے کر رہا کار کون کی طرح تخویف یقینا کا سان جو کفر گئی او بندے دلان اللہ تعالی نے قد ظنوا ظنا بعیدا یقینا دی گمراہ شو گمراہ علیہ السلام ان الذين كفروا یقینا کا سان جو کافر ہو ظلم او ظلم کے نام یہ کہ اللہ ولی اخر لهم ندی اللہ تعالی ارادہ کون کی طرف فرت دیتا ان دی صفت اللہ تعالی دی طرف بہنے کولو ولا دیا دی طریقا اور نہ وہ دی طلا الا طریق جہنم مگر اللہ دی جہنم خالدین فیها ابدا ہمیشہ بھی دی کہ ہمیشہ وقار ذلک اللہ یسیرا ادلا کار پر اللہ تعالی بڑی آسانیا ایوہ الناس اے خلقو قد جاکم الرسول یقینا ترا کے تاس پیغمبر یا ایوہ الناس تدریم بخشو ادی کی ترغیب دی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ارد کے نشر کی اعتقادی اور ترغیب دی اتباع قرآن تا او یو حکم دے دا احکام دا رعیت 177 نمبر آیت کی یو حکم دے دا احکام دا رعیتنا بیا دی بیراس مسئلی ذکر کیا سورت شروع شوی دی بیراس پا مسائل و اخیر کی بیا دی بیراس مسائل دا سی پساحت و بلاغت شروع پا بیراس و ختم پا بیراس دی توی مراعات النظیر ندا اس ترغیب دی اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یا ایو الناسو اے خلقو قد جاکم الرسولو یقیناً درغل راغتا اس کا پیغمبر بالحق سبحان اللہ من ربکم حق خبر اغسطن کے در پر رفستا سنا حق خبر اغسطن کے در پر رفستا سنا اللہ نے حق خبر اغسط دا اور آگے بشیر عثمانی فآمنوا خیرا لکم نو ایمان روڑے امانی چدر مخشی استمر آگے امانی چدر مخشی او چند مانی دل نخگی گیا فَإِن تَكْفُرُوا كَنَّمَا نَهِي استمانا دیر کر اے خلق و استمانا دیر یقیناً در آگے پاس دا پیغمبر بالحق من ربکم حق خبر اغسطن کے دی طرف در ربستا سنا در رب نے حق خبر اغسط داو در آگے فَآمِنُونُ قُمَنَي خَيْرًا لَكُمْ در لب خشی سیچے پختو کی مانا کو در لب خشی وَإِن تَكْفُرُوا اَوْ كَنَّمَا نَهِي کنما نئی جزا رہو باسا فلا تضر اللہ اللہ تضر رشید سوالے فلا تضر اللہ توجی شک کنما نئی اللہ تضر رشید سوالے حدیث پاک کی راضی کدھا ٹول خلق میں کانشی اللہ تعالیٰ باچائے کہ زیادین راضی او کدھا ٹول کافران فاسقان فاجرانشی اللہ تعالیٰ باچائے کہ کبھی نراضی وین تک فرودہ بسکتال پر جزا دی فإِنَّ لِلَّهِ وَسِيقِنًا اللَّهُ تَعَالَى دَارِ دی سچ پاس مانو کی دی سچ پاس مگو کی دی وَقَالَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اے اللہ تعالی کو حکمت والا زجر منکرین تھا اے دی کتاب خوا وندارو لا تظلموا فی دینکم بدعات مکوئی فتین ستاسو کی زیادے مکوئی تخبل دین پا خبر کی ٹک تک کرا بدعات بکوئی دا دا جبیش پا دا دا سن اختیدا دا کبیزا دا دا لڑمی انوا دا دا دا قبر پا قولنی ادا دا دا چرچا پی رجان مزون غوڑا ولنی اب یا پو آجی بطری پوزر ختمون کولنی آئی تا چیدر دا مراقبی کولنی چی مراقبی و تکے لا دا انو غلو مکوئی دا با شریعت کی اورو چی آیا صحابو جو نبی اسلام قبر سر ادا کردیو کنا سلب صالحین کر دیا ہو کہ لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ موائی پر اللہ تعالی وانی موائی پر شانت اللہ تعالی کی مگر اکلا کا خبرہ اللہ الحق مگر اکلا کا خبرہ وائی چې الله وحده لا شریک ذات دی. انما المسيح عيسى ابن مريم يقن المسيح ابن مريم رسول د الله تعالی دی. وکلمته کلمت الله تعالی القاها الى مريم ورکړې و الله تعالی دی کلمې لاره مریم ته وروح منه او رحمت دې طرف الله تعالی روح من سمانه وکړه رحمت دې الله تعالی له طرف ما بشک رحمت دې هر پیغمبر الله تعالی جنا طرف رحمت دې او روح منه فتوجيش واقیدی سے علی بن الحسین الواقیدی یو ځل د هارون رشید بادشاہ په دربار کې یو نصرانی حکیم دی ډاکټر دی د علی بن الحسین سره مناظره شو. هغه نصرانی و عیسی علیہ السلام د الله عیسی ده استغفر الله بعظم ده الله رجس دی ولی دا یاد کوي روح منو چیسا رسدا روح دی او د الله رجس دی هغه ته ښه دمن دمن چې د الله رجس دی لګ راوړو او ایسور دی شال جاسیا راوړو سورته جاسیا جميعا منو شمه یاد دی هندشته و زیبارا سورته جاسیا وَسَخَّرَ لَكُمْ بِنْدِشْتِ بَسِ بَارَدَ وَسَخَّرَ لَكُمْ آیت دفر تیرہ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنُو دلتم من غور آغلے دے تتچ دلتا مارا گئی چھو روح جے دے عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ رجوز دے داٹور خلق دا اللہ رجوز دے داٹور خلق دا اللہ نصر دے بس دی صحیح سر آمات ختم ماتې خطر واقعي دې څه مناظره وکړلې ده څه وایي جميعا منه دا ټول عقیده او ساتي ټول الله تعالی مسخر ګرځولې دل تموایا روحم عیسی علیہ السلام رحمت ته منه د طرفه د الله تعالی نه تمام ده ادا کله کله الله تعالی چې راکاره دې داسې جواب ولو خلی تراوري سوای الله دا جواب چې کله راو کو کنه راو رشید بچا سم خوشاله شه انعام ورکو علی بن حسین الله داسې بچا دې الله پیدا کی چې عالمان بهتري بهتري عالمان یې سره کینه ولی اوس ای په دې تاسو راځي کو تعوب تعوب سکړل خلل کو تعوب تعوب چې کوم دی اغم دین نه بیانې چې کوم دین بیانې اکی نه وا چې زبردست پارلیمنت هاوس کې دا आवाज فاضي کی کړه او هو هو هو اځې کړهنګار وګه ادا چې اول غیر اواز چې سوای ته له دې کوبینا هندستان کې اوسړي دا داوا وکړه عیسی علیہ السلام د الله تعالی زوی استغفر الله بعد یو بٹیار و بٹیار پی مناظرہ کو ہاں داو خیال داو چی دے بس بات ہوئی ہو پی خلق راجہ ماتا مناظرہ کو ہوئی خلق راجہ بسو پی تپوزن رکو ہاں زگور امی ماں تو عربائی نکوئی گو ماں تا بس چید سادہ کو عجمائی کی خبری کہیں عربی پټو کو نه کوي الله د سو کال دی ته تاسو ته وو الله د سو کال دی استغفر الله دا کله کوم کوم نه وای دا غره غره غړی ولا یمزی علی الدیان وقت وازمان وقحوار بحالی یو ټکی کوو دی بیا هغه وځته یو څه کې ازار ولا یمزی چې الله تعالی سو کال وي چې کو چې الله سو کال نتیری کی پا اللہ تعالیٰ بارے وقت ولا یمزی علی الدیان وقت و ازمان و احوان بحالی اللہ بارے کہا دیتا ہے اللہ رسول کہا دیتا ہے اگو اتو یا عیسائی یا اللہ ابدی دی سرمدی دی ازلی دی یہ زندہ پا ابدی کوئی امت سرمدی دی پا ازلی کہا دیتا ہے تاته به دې سره پېږو سره حیران دي چې څو کوم وی بس دا څو غړ چې دې زرو کالو دي سره پاتو کنه وی ها زرو کالو دي او بچي ګم دي کړسه بيسار ځان دې سي بيسار ځان دي ها نو نشته ویننه وی خلقا زه د سلو کالو یم او لس بيداسي بچي راوړي دي چې دل الله تور کی کنه لس لټکې پیړې او الله د زرو کالو دي دوره طاقت ور ذات دي او د زرو کالو دي کله به یو بچي راوړي دي سړي سره ماته ختمه نصاری سره ماته ختمه مولانا یعقوب سے ته پتا ولاګی دلا وی زبردست منطقي جواب ورکړي زبردست منطقي دي ته وی جواب ترکی به ترکی سړی با تا کړه یو خضر اوتی و زرخې نو مګا نه کړه هغه د خدای ته دعوا وکړه چا و ته بارانو کوي نه کو چې چا بسوي یو تن وی به لږ چې د عزت دې سره مرادو راکوم خالق راځه وشو دای کی نه وای ته کی نه راروار شو ځان یو ته بربړ کړ کړه چې راروار شو ځي او چې نږدې وسه کراور شي نو دې سره کا تاګو وی عجیب خدای دې د خپل مخلوق نوم شرم کوي وای دې کړه مدي مخلوق نوم شرم کوي سر سره کا تاګو شافاد زبردست جواب ورکړ د مخلوق ته شرم کوي بربړ وته راروار شو ایجو دې دا څه شي دي ساري حرکت مې سر بوکته کوته دغه اجي بو خدای دغه مخه ته راځي اجي په هغه کې ګره کې فلاګې د پنځه قرآن رحمت الله علیه دیوبند کې چې طالب دا چې وي مونږ دیوبند یې مونږ بنداز خاکي یو پیرو یو پیرو پیر انا هغه او پښتون نو دا چې دنه لګیا وو ذکر حلقه به له اوسم دا مليان دا د دیوبندیانو خانقاه کې حلقه راغلې لگیا بے اتکا ہوا اللہ روز نے لگیا سشید دا سکے لگا دا پا شریعت کشتے دا حلقی رسول الاسلام لگو لی وی صحابو لگو لی کم چہرا تو ذکر رضیو لبائی دیوبر وی لانین انتفاقی حلقات ورا دا ایو کتاب دے مجالس ذکر کے نام پر علماء دیوبر کے خلاف سازش ہے دیر اس دیتا متوجی دی دیر متوجی دا دیو بندیان ہوئی دے کرائی مریدے لینے راوا آستا زکر چیم تا نو رہو خرپیا دشوا کرا نو خور سنو لکا روز دا علی دې چې په دې وسو وانه ما نه کوله کا مریض یې وسو وړي راړي لکه وته بوي چې پیر راځي سره چې راځي نو صبر راکړي راړي او چې درشم صبر راکړي ها دا نه کوي صحیح ته به ته غیر مونږ انکار نه کوو بدعت وکړو کنه نو یو پیر دی هغه دا چې کو په پیر سره قران ته به جمیش پرد باندې چټي وسار نو جمیش په باندې ا پیر راځي ته به بیان وکړي چې بیان لبرړو نو پیر سے بطول بشروش تا حق کو ہو اللہ ہو سر بیشنو اور اپا بس اندلو تو ٹٹ پشنو سر غب غبر بجور سے دید بیان با غب بیان کیا خودم یہ اور زیارت رالے قید سے میڈی رفت کلی ہوئی دا یہ زیارت رالے شیخ سے خواب ہونے دی یہ طالب تلہ و بالی ہر قسم بکی کیا نا ہر قسم بکی لکھا لا و بالی الکه وسه شربت 47 کله دې وسره ونی څه څه درګه پدې سره زما خبر وکاو څه چل څه وای وای وای وای وای چل باندې ته کیدا پیر دې بیان ورش مې دي چې دل حق هو الله هو شر شړې یو نو بیا لک ولا بوز الکو دا شیخانو کار نه دي ما ولا بوز هما چې دل بس چل ور دي دا تر بوته چې بو مې ته بیان شروع کا چې ما بیان شروع کو او حق هو شروع کو حق هو وې دې یو ول راځي او شاته ای لکه کې ولا دا چرګي چې دا چرګي ار یو نی غدري کې دي پیر لچ راو شي دو سم سپاجي به کولم تاسو چې ونن باسه پیر نی غدري دي وی ماته چې وای وای بیان کو بیان کو بیان می شروع کو لګیا ما شروع خلی رمای نما چې ځای بدل سو کو خلی رمای نما دې بیان له خلاص کر او وتم خدای دې حق دې جوړ شي فریدا فریدا شیخا دا بدینه کې دې دا چې دې سر پکار دې الګ پکار دې الګ الک ولا پکار دې تاسو شیخانی او شیخانو کار نه ټول غلي دي زبانه جذبه راغل نه پیر جذبه به آیا هي دبانه جذبه دی راشي دې دې بلای باندې کې نو بلای باندې او دې کوئی په غاړه کې نو او قران او ته شروع کې په دې جذبه راځي چې کته دې کوئی ته وځي بلای باندې ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ابن سیری سے وہی کوئی په غاړه دیوال باندې لکې نو بلای په غاړه کې نو یې څنګه په دې باندې انور عبارتونه به ان شاء الله په خپل ځای باندې بیا هوا اذا وضع الشيطان اصبعه في دبر الذاكر لذي ذاكر شروع کی طریق محمدی نے کی دی وروح منه اور رحمت دے طرف اللہ تعالی عیسی علیہ السلام فآمنوا بالله ورسله ایمان او اللہ تعالی باندې او پلی گرشود اللہ تعالی باندې ولا تقولوا ثلاثه او موای چې الہ دری دی موای چې خدای دری دی ان تو من شهید درې خدای نو غړونه خیر لکم داستال دو پرور دے کوم خیر لکم انما الله الہ واحد سبحانه ای یکون له ولد ساکان دی انما الله اله واحد لک ایمان تازه کا کنا ایاک نعبد و ایاک نستعین او عبدوا ربکم و اذ اخذ الله میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله ما تعبدون من بعدی ما تعبدون من بعدی الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحی القیوم لله ما فی السماوات وما فی الارض ادارکی انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین دا توحید آیاتنا سورۃ بقرہ فاتحہ میں ویلا و الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم دارنگی لا یخفا علی شیء فی الارض ولا فی السماء لا اله الا هو القبران او شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط عیسی علیہ السلام ان الله ربی وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم او دارنگی استا خیالی سورت آل عمران بدی یادی سورت آل عمران کی قل یا اہل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله نعبد الا الله دينمك ان هذا له القصص الحق وما من اله الا الله وما من اله الا الله دلتم وګرا او داسې راځي سورۃ آل عمران دی وې آل عمران کې مراشا خیر راځي اخر طرح شي لله ما في السماوات وما في الارض دارنګه سورتي دې سورته کې تا وې واعبد الله ولا تشركوا به شيئا دارنګه چې ذرف ان لله ما في السماوات وما في الارض وما في الارض وما في الارض اوس بیا وې انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد آیاتونه د توحید او راجمک ایمان تازه کا اعز ذکر نومان لنا ان ذکره والمسك ما قررته يتذور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دو نومان دې ثابت امام حنیفہ تذکرہ کوا ذکر پدی سرا مشک انبر داس خوشبو تازه کیږي لگا لدا زیاد ذات توحید آیات نو وایا وای توحید آیاتنا چې ایمان دې تازه کیږي سبا وګنځوي ویلا الہ بوا بچ الله په خوشالۍ کې الا الله بوا چې ایمان تازه کیږي ما شاء بالکل صحیح ده لا اله الا الله دا وای چې ایمان تازه کیږي انما الله الہ واحد سبحانه الله لایق ندی الله تعالی لرا ایکون له ولد چې وی دي د پاره چې له اولاد لو ما په سماج او په ارض خاص دی الله تعالی لرا دی سج پاس په انو کې سج وګوري دی وکفا بالله وکیلا کافی دی الله تعالی کار جوړون کې لایستن کې بل مسیح ایکون عبدا لله وګوره کار شرم نه کوي بد نه غنی نفرت نه کوي وروړي کا شرم نه کوي بد نه غنی نفرت استنکاب دې یو سې چې څنګه بربر شي کا تاسو دا ستر وکي اے اته وای لایستن کې فل مسیح هار نه کوي شرم نه کوي بد نه غنی نفرت نه کوي مسیح عیسی علیہ السلام چی شي دې شیده او ویده بندد اللہ تعالی ولل ملائکۃ المقربون او نو ملائکۃ نزدی دی اللہ تعالی تا اغیم دا اللہ تعالی دا بندگی دا شرم نکیو عباد مکرمون نا دیگر نا دیگر ومن یستن کی فل عبارتی او چاک شرم کو نفرت کو دا عبادت اللہ تعالی نا ویستکبر ذالی غٹ گنو وسیخصرهم الی جمیع وزردی چی جمع بکی اللہ تعالی دیگر اخبر دان سا قول نجرا جمع کنو بدلب ورکی ویساب بکی فاما الذین آمنوا ومسحات بشارت تکا نصب رہا انا کسان چی ایمان راوڑو انیک منو رکی ایو افیم حضورم تو پورا بور کی اللہ تعالی دی لرا دی بجلی اللہ دی موتا سکتای گراولی او زیاد بور کی دیتا دخل پذلنا چی دیداری بلائی دی و اما اللذین استنکفو اراغ سانچ شرمیو کو اوزان رکھ کرد اللہ دی عبادت ایو عذب و مذاب علیم و سزا بور کی دی لرسلا درنا کا و لا یجیدون لهم من دون اللہ او بنونی دی دخل زان دفارا ماشاءاللہ لاللہ نعلوہ ولی و لا نصیرہ نسو یا ایوہ الناس ترغیب الى القرآن یا ایوہ الناس اے خلقو قد جاکم برحان من ربکم یقین اندرہ تاستا کلک او مضبوط بیان در طرف در افستا سنا قرآن یا برحان من ربکم محمد رسول اللہ در غلد برحان برحان اغا دلیل تو یقینی دلیل او اغی توی چه مقابل و تحیرانی واقعی رسول اللہ اسلامی کی آواز دے او طولی دنیا دا چلنج ورکے طول دنیای مقابلہ نشکوالے اس سمت دن داغا دا دن مقابلہ آجران نشوید شریعت داغی مقابلہ نشکے دے یا ایوہ الناس طول خلق تخبر دا و امریکنیانو و بریتانی والو و جدر چینیانو و ارسو چی دلگا یا ایوہ الناس قد جاکم برحان من ربکم اللہ من یقینی دلیل در لے گلے دے نطرف در افستاس افتازل دے یقینا درغل ہے تاستا یقینی دلیل دے طرف در افستا سنا وانزلنا الیکم نورا مبینا اور آلے گلے دے تاستا رانا سرگند ان کیا دا جائز و ناجائز و دا حلال و دا حرام فاما الذین آمنوا باللہ فسرا کسان چیمان رب اللہ بانے واتسمو بی سبحان اللہ واتسمو بی منگلے والا گلے پا اللہ تعالی بانے اللہ مضبوط کو نہیں ہو سمجھتا حاجت روا مشکل کشا بید اللہ رب انسو کو نگڑی نگڑی واتسمو بی مضبوطی ہونی ولو اللہ تعالی لرا بس ڈڑے ہوا لکھی اور تمی اللہ تمی انو بل سوک نشتے رہے حاجت روا مشکل کرے بل سوچتے دینا یا مانا دا رہے واتسمو بی مضبوطی ہونی ولو اللہ تعالی دے مانا دا اللہ کتابی مضبوط کنی ولو منگلی و تواچولی برحان او نور واتسمو بالبرحان واتسمو بالنور سبحان اللہ انا دیرکا لا سی واچو برحان تا مضبوطی ونی ولو دا اللہ تعالی کتاب کابر نامے منام تو کنی واتسمو به زانی بچکڑو پا منلو دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ واتصموا به زانی بچکلو پمندلو د الله او د پیغمبر د الله د مخالفت نه دمس وکړه لو فسيدخلوا في رحمته منو زرد چې داخلو کې الله تعالی دی لرا رحمت کې د الله تعالی زرد چې جنت نه پاخرت کې وفضل او ثوابونو کې سبحان الله او دیو معنا رحمت ہدایت او ایمان رحمت کی چه ہدایت او ایمان دے او فضل کمال پی دین کمال پی دین بولو رکی ویہدیم او روان بکی اللہ تعالی دی لرا صراط مستقیما الیہ لا سلے حق مانا کی صراط مستقیما الیہ مانا کی لا سلے روان بکی دی لرا پنی غلار بارکا منی غلار چه اللہ تک منی غلار تلی دا چه قرآن کریم دے نیغلا را آغا چه زما کورتا را غلیوا نیغلا را آغا چه زما کورتا را غلیوا تا تا حق پرستو آغا وقت کو خود لیوا تا سر داکلا آغا ولی پری خود لیوا تفکم دلیل زما دے میری دعوی داری فیس بک بانی مینا دی دعوی کی دی غداری آو کیسے کردی بانی نیغلا راغا چې زما کور تراغلی و تا ته حق پرستو هغه وخت په خودلی و تا سره د عقل هغه ولی پرې خودلی و ته په کوم دلیل د زما ته په کوم دلیل زما د بی نداویدار ما ته باندې مطلب دې پیژل مقدار یهدیهم الی صراط مستقیم الحمدلله و ابدی بار الله کتاب ته راست قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا مسلم و اللہ شاہین شف اسمان دا علم شرط نہ تر غرب پور عام قط پیزان دا علم پپا قرآن کی دا اللہ دا پیغام قل والا چه برابر ندی امیان او عالمان دا علم فا اما الذین آمنو باللہ واتصمو بی فسیدخلو بی رحمت منہ فضل ایادیب ایرہ سرات مستقیم یستفتونک حکم تپوسستان حکم تپوسستان تپوس کے استان تو کی میں کہہ رہا قول اللہ و توایا اللہ حکم بیان ہتا ستا فل کلالہ مبارد کلالہ کی میراث ان امر ان ہلاکا تو یہ سمے مر شلو لیس لو ولد نوی دد پار بچے ولو وقت او دد خور وی اللہ تی اعیانی فلا نصف ما ترکا تدید پار دی نیم دالینا چدیر اور پری خو دیوی او ورسوها او دے با میراسو کی دو خور نا طول پال اللہ یک اللہ ولد کاغم میراتا نا کرا نوی داری اولاد فا انکان تثنتین کخین دی دوی یاد دون زیادی خو اللہ تی اعیانی اخیب کسلمہ کی طرح شویدہ نفلہ و مستو نسانی تدید پار دو دریمی دی داغینا چی پری خودی وی دی مڑی او کمی دی ایمرونا خیم دی ناری نو زنانا فلی ذکر مستو حضر انسین تد پار دی ناری نو برخلا فشان دی برخی دی دو زنانو یبین اللہ لکم انت زلو اللہ در بیان کئیو سنگ خست بیانیو کو آت الیتام اموالهم ان خبتم اللہ تصیدو بی لیتام آت النساس و دقات ان نحلا کنا ادارنگ لا تصوفا اموالهم للرجال نصیب ما ترک اللہ لانی والاقربون ایو یو حکم رالا اللہ بیانکو اے در عیت حکم بیانکو در عیت در عیت درائیو درعید حکر بیانو مکو یبین اللہ اللہ در تبیان گئی انت ذلو خطا کی دی با بیا کنا کہ بیان در تنکو گمراہ کی دی با خو بیان کئی چو گمراہ نشی خالشی سے ہوئی تقدیر تدورتشتے یبین اللہ زکر چی بیا با گمراہ کی دی با او عام فسری اللہ تذلو لی اللہ تذلو کراہت ان تذلو دو وجد بد گرنو دا اللہ تعالی ستاسو گمراہ کی دل مانا گا لیکن اللہ خواہ لی اللہ تذلو اللہ تذلو کراہت ان تذلو او شیست سے وہی لیا با گمراہ کی دل سر استخبر واللہ بکل شیئر نالین اللہ تعالی پہر سبانے کوئی دے واغا بیان کولشی دا دا رب بیان دی سبحان اللہ تاواری دا سورت النساء سورت النساء دیواز ردی یخش بھائی ردی یخش کنا الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم امتیازات کرتیا نیزا تورا اے بھائی طور ممتاز ممتاز دی دو ردی چی سوائے دا سورت و سورتی سر نشور سکو رائطہ دل کرتا دا سورت ممتاز دے پس بانی پا اولنی آیات بانے بطوری براعت الاستحلال یا ایو الناس دا اولنی سورت دے چپ دیبان شروع شوے دے دے خطاب آم بانی اول سورت حج دے یا ایو الناس دا رنگی دا سورت ممتاز دے پا اغا احکام بانی چپ درعیت و مسکی ضروری دیو دا رنگی دا سورت ممتاز دے پا میراث پا مسائل و بانی دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا کلالی دا میراد بانی میراد بانی دارنگی دا صورت ممتاز دے پا ذکر دا آغاز نانو بانی چھ داوی سر نکاح ناروا دا ناجائز دا دارنگی دا صورت ممتاز دے پا دی بانی چھ الرجال و قوامون حلم نسا دارنگی دا صورت ممتاز دے پا دو ذرو دی آیت انو مانی چھ بشک اللہ تعالی شک نبخیم اللہ لائے شروع ایو شرک بھی دارنگی دا صورت ممتاز دے پا احکام درائیو درائیت وارو بانی ادیب دے بیسا کی چکم دارنگی دا صورت ممتاز دے سبحان اللہ پس سبانی دا صورت ممتاز دے پو دا تاسو خیالوں کو کہنا یستفتونک فی النساء یستفتونک احکام تنویریہ دلتا چکم احکام تنویریہ دی احکام تنویریہ پا دی باری دا صورت دے چنگا ممتاز دے دارنگی دا صورت ممتاز دی په ذکر د صلات خوب باری صلاتی خوب باری دارنگی دا صورت ممتاز دی و توجی شای دا صورت ممتاز دی په زواجر و باری په یو عجیب نهج سرا دریش پاک دولس مومنان و منافقان و او احلی کتاب ہوتا احلی کتاب ہوتا ہے دارنگی دا صورت ممتاز دی په یو سوال د احلی کتاب او دانی دو جوابونا پا عجیب انداز سرا تا طول زال لگولشی دم رڈیر تو گول شکل سوایا با پیشت پدی بانی دا چتا سو رکتے شیدی صورت کے سوچ و فکر کئی نو تا تا بمخی تا چیدن اگر آجی اللہ ری در توفیق نصیب اگرنے اللہ ری توفیق نصیب اگرنے ٹھیک شو بھائی دارنگی دا صورت ممتاز دے پدی بانی چی دا اولی صورت چی قرآن کریم تنور ویلی شوی دی یا ایو الناس قد جاکم برحان من ربکم وارزلنا علیکم نورا مبینا 174 نمبر آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ مائدہ مدنی سورۃ تے یعنی دے حجرت نرست راغلی سورۃ تے او پر نزول کی یو سل دولسم دے پس دو سورۃ فتح نرادر شوی دے دے نرست دو سورۃ راغلی دے سبحان اللہ دو سورۃ نرست راغلی دے دے پس دو سورت پتح نہ دے اگر 111 دے لیکن درست دو سورت براعت او سورت نصر اذا جا رسول اللہ سورت مائدہ و تولی ہوئی درست دو آیات مبارکہوں کی دارازیت تفسیر برائشی دسترخوار انزل علینا مائدتا من السماء دې سورته آیت نمبر 112 سبحان الله سورته په نزول کې 112 او وجر تسبیحهم په آیت 112 ذکر کوي یارا هل یستطيع ربک ان ينزل علينا مائدة من السماء 112 نمبر آیت او الله ما انزل علينا مائدة من السماء 114 کې دی دیو جره دې سورته سورته مائدة وایي و توجی شوی دی صورت دمک کس ربط سدی مناسبت سدی نگر مناسبتو ندی ارکل چی مخ کی دی یهودیان و قبائح بیان شد او دا نصارا و قبائحتون علی کتاب نو پا دی صورت کی وی دی سر دوستانا مکولی یا ایوها الذین آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى اولياء تزلو دوستانه باندې سره کوئی آیت او قواعد یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعض الاولياء بعض زمرا بدا دي مخکی صورت عام کتاب سره شروع یا ایها الناس دا په خاص کتاب سره شروع دی یا ایو الذین آمنوا درېم رب دا دی مخکی صورت کې اصلاح د معاشري و دا وی اصول او په دې صورت کې بیان د اصلاح د طعام دا خوراک ښکار دی کنه ښکار دا یې شرایط مستر دی بیان راځي نمخ کی بیان دا اغ امور و مصلحو دا معاشرین ٹکوانی خوز دا خوراک دا ٹکوانی دا خوراک دا ٹکوانی دا ای اصول ذکر کئی بل ربت دا دا دمخ کی صورت اخر کی صورت نساء رد شرک اعتقادی ان کی عیسیٰ علیہ السلام الہ ندر تا دی صورت پاور کی رد شرک فیلی دی ندر دا غیر اللہ بنا غیر اللہ دا غیر اللہ رال تلاقی دین شرک دن شرکی فیلی تغییرات دارنگی او ربط دادی مخی منعوش ولا دا زائکولو دو حقوق دو عبادو چی دا بندگانو حقونا بنا زائکولو دا ظلم دی دی صورت کی منع دا د ځای کولو د حق د الله حقوق الله لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان دارنګ د مخکې صورت پاغل کو يبين الله لكم ان تزلوا الله را ته بیان کوي چې ګمراه شئ د پدې صورت کې د حلال او د حرام بیان دی تحلیل تحریم دا بیان دی پکې تفصیل دی دارمی ربط دمخ کی سرده دی مخ کی بیان دا احکام اوشو پدی صورت کی وی دا طول زمان عقود دی اوفو بالعقود زمان پا احکام مانا جدر سکوی پوروالی وکو اما چکم احکام در لگنی دی پدی پوروالی وکو مخ کی بیان نیسا کی دا احکام اوشو پدی صورت کی داری پورا کول ہوتا ترغیب دی داری دا پورا کول حکم دی اوفو بالعقود سورۃ الرشد ها ماشاءالله افته کې اوره دي لیکل او تا سما رسول دا اسمیره به خویل لیکل فان لا نظلم احدا حتى على النساء نو سپانزل علينا مائده من السماء فانزل علينا مائده من السماء تر سورۃ مائده اسمیره بچ باز بھائی اپنا کی اور رضی دی تجارت اتا دروازی دی ماشاءاللہ اللہ دی موتا اس کا نصیب کر دے اتا رفتو نبی اوی روڈ اشوی دی لگا تلا عبارت اللہ پر گزار کوا دعوی دا سورت مرکزی مسئلہ چی دا سورت تی چرچا پیر گرزی بیان دا تحلیل او دا تحریم چا حلال دی سا حرام دا غی بیان عورت دشن کی فیلی رد شرف التصرف رد شرف العلم رد شرف العبادت دبر ترازی خلاصه صورت استغفر الله ورین کوای چې دا صورت لس باب دی لس شی دی بس یو یو باب برده کنو آمالکا نوم سیده او کدا سیوائی چه دا سورت دری اسی ده یو تر اکتاریس نمبر آیا تا پوری شا بلو شا یو سو لیختم پوری اکتاریس یا ایوہ الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر دیو بیا د اغه ده تر شپک شپې ته پوری کیا ساتھ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک دریم تر اخر دا ایبره عجیب خبر 41 شپاک پیتا تر آخیر بیا پا دی کی بابو نبابو نکل صحبا دا پا دی کی بابو نبابو نکل او چلس باب اگر دا یسار دا یو رکو یو باب دی دا یو رکو یو باب دی او پا دی کی سنور خبری دی دا دی کزان اللہ سو خبری دی تحریمات اللہ چی اللہ تعالی کم حرام کر دی اگر حرام تو گڑی حرمت علیکم المیتت و الدم راوشت شر دیم تحریمات العباد بندگان چی کم دزان نہ حرامی دی اگر حرام مگڑی بلکل آو من بانی پیر سیب چی دن ہوئی دا فلانا کس میں کپلا بندہ کری نا پھر سے بندہ کری دا دا د باندې غواړم یره د دې وړي په دې اونو کې بغوارې چې دا نو ښکار وکړي تا په دې وړي خفقې دا تحریمات او عبادت کا وخت هغه کوم تر نه در د غیر الله چې راوستي ته پرې خو دی بیا نه در د غیر الله دایې دوی نه حرام نه کله وی هر دلته کې چې در سره دا د دپ دریا په غاړه د خو هغه چې کوم دریا ته پدې کې بیان نه شي دا حرام دی ولي خبکی بابا خبکی دا تحریمات العباد دا بندگان حرام دی دا به حرام نه غړي چرګي بابا غوي اس بیا را ده دا حرام نه لول خان ده چرته وړي غلا صاحب لوګي اسلم ده ولې سره ځړې راځي استوره ده شباز غري چې پدې ته حرام ده به ولا نه وړي اوبه مستشيوه چرګي په زیاته شيوه سکی کیکی کی کوره ورکو په دغه خیال داو چې دا باندې دا سپیرا ده اس پیرا ده چې دا سپیرا شي الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات هل ده بیره سره ما ذکر به ویجارو تو کور جارو کی خود جارو کی جارو را واسطه د شروع پر د کپڑے نه انځي دا بیا دا غره چې په برکت کې راځي دا د زړه په کې حرام خبرې ځان نه بدلو د واده الګ بچو او هغه لږه د وښه نه پټه نه ورکړو هر څه وښه وښه کی اوبو چې تا پټه په پټه باندې را لیو وګو به سوالو که پر دې د وګړو تر سره دا خبرې هغه وینو درې ردی بچی نه د کور نه وړه راته ولې دې اوسو راځي د کور دا ول خپل د دې کو دا ول حرام ده دا دې نورست درې ورځې نورست خو بیا د خاور دی خو باسي د غړو د تیګو درس کنه گزاره کوي ها اچا وای دا ټول هغه نمونی دي سیمپل دي چا به موږ باندې واګار نه دي چا به موږ باندې بيزي نه دي موږ باندې چرګي نه دي څنګه پي مو سره کله به شته کپڑا په موږ باندې نه دي د غندلو صاف پدې پینو باندې شین صاف پدې راکاږي چې سوای شین صاف دروازه ته دي موږ باندې ودا نه دي څنګه باندې پي کر بدی موږ دا ټول د ځان نه حرام دی یو لسمې پایګه ورکول خپل باندې استعمال دا حرام دی دا به موږ چې دا یو څه پېدې لري ځبونو باندې دا د تحریمات ای با تمرا بیان در دي چې سوای خپل علاقې ته ګوره او بیا دا یې رات کوا دا یې رات کوا جلې بچ راته واده کې رسول توبه اول خو بداوا چې بای وخذي به هغه راځه په دې چې دای په اول زوی شرو جوړه به ولا ټکوړه دا په دې نیت باندې چې دې اول زوی وشي دای په ټکړه ټکړه جوړه ټکړه په دې نیت باندې دا اعلان چې من یمن البرئه تبکیرها بالانس برکتنا که زنانه هغه دې دای اول جدي وشي اول جدي وشي دا برکت دا کچاله برکت دی او کړه مور نه دی ټول مشهور سره به سمبالي مشرد کو مشرد وینې تارم دی ولې جو مشرد دی مور هم ملي کار مور سره بکار کوي دا رسول به ور واجو نه کوئی دنو کې رسول ته به یو اختیار تا و په به ولا ارتول اختیار په ارتول و خپل کور کې ور بیا سرګه بیا بوته د خلی بوته راځم وي چرچا پیرا او خاندل به پدې او باړو لري او لاسو باړو ویندو یو په ایدوان رسوله کله به وته چې درس دی ا نو ورکړو دا کندول کندول به ورکړو ولټه کې په دې ودا کړه یو چې تا وا او چې دا تا کو او که تا و فائدو خو دوه پر خاندل تاړي به والو کی به والو یو شرم غرو په حساب لانجی وی به شروع نکي دا باندې بډېګا به پیړې اوسمې په خپل لیدل دا شوده به ولر شي شوده ولول ورکا دا ترکا پورا لانجه بده نای به چې بډو لای کی کله چته دا راځه و درنه چې سپکد ولې هروي پورا لانجه الګ بچ در څه دې انګوان د تری خلکو ته پته دپو اس باندې سور کړو ته هندو چې وادو کړو روپي چې نه پیر غړو تیری په چولې اوس هم دا تیری روپي ودا دا چې دې دا اب بیرو نه دې انګوان رسول کوي او پکټ دې چته را خلاصي نو کله کټ ماته او ډنګار هو پرې دا کنه وي اوره بي تو خور دي کنه او کپري وته چې درس کوي نای چې نه هغه جوړراړل دا حالت کې او پښکرای کی هزار بیرانو داو ندت به ته جوړي د پاسو جوړا وا چوړ یو سم چې دي کنه دغه بشو مصاله بشو نو هغه چې خواه کوم نن نو البته کپري وباسه دي حالات نه کپري دا پاسره پاتې شي مطلب دا چې پرتو قدم غو باسو خو دا په هغه وته وي زم بمني درویش په ورکو چې بار وځي او وته نو درویش په ورو وښته ولکه رومن دکړه او چې الګ واده دغه له بوزي دا دغه له بشر اروانی نو پېښ دې کړه او چفتي دا په لکه من باسو ګور لا جی وي اوسم دا واده نه اوسم پیدا الګا دی وبل سره کله ښه هغه په وبل ورای چي او صاحبل چې راوته دا وسته دا هغه سپرې ور اډاس غوړي هغه وکي د ټوشي او سپرې سره ګور لا جا ټول دې انوار پر رسول لیکيای یو لانجا خو نه سوري سوري دی دا پورا ویلا وا او هغه اوس په ابل لاجا اوس خانه کې جینه کی نه تصویر بازی فیس بک لور کی دلها دلهن او دلها هم سجائیں گے دلها هم سجائیں گے پورا لاجا بیٹی پال او سکول لاجا کسی قطاری یو لاجا خو نه وا یو غبل خو نه دا غبل سبانه ختم شو دا د قران کریم په دې درسونو باندې دی بیانات وکړه مړه به چرواغه ته صریح قدمو بیٹھ کړو سنت طریقه دا و چې کوست کېدو هر خپل لس قدم اورا او سنت لس خپل دا خیو غدا او به سو غدا دا به سو غا اول خې طرف لا ورکا د کټ د سپی لس قدم اورا بیا رستر شې د رستر نه لا ورکا نو بیا لړ شې هغه هغه چې ګلګس کوي لا خې ورکا ابیا ورسول الله خیر ورکا لس لس قدم اوڑا سنت طریقہ مستحب طریقہ داوا نو کور نہ بچرات نہ امام سے بہت اولاڑو لس قدم روز مارے او دی گئی جب دعا او کرا بیا چور لس قدم اولی گئی تو دعا او کرا بیا چھ سالیہ قدم رسی کو صدا چھ تے بڑی آقا وئی دا ٹوڑ رسول اللہ رواجو نبی دعا چھو دعا چھ دن تو زمائی آتا اللہ خبره کر سر کی زمون دل حاجی کا خبره کی سورہ غټو غیر به الکان پور را پور کو ویلا چی سورہ پیش ویدا ابی دی ما تکړه وا حاجی کا کو انت دا یوهان بابا تا کسان موحدین چې قران هم الله شاګردان دی دا ما تکړه وا الله تعالی دی ور اجر عظیم ورکی الله ری ثوابونه ورکی دا ټول رسم او ریواجونه ډېر شي جنه وچ کوړتلا اوستل انو مالی په وته د خپل اندی کې خدای چا کوښ کړه مطلب دا دی چې دا پسته پسته ای او مو دا الفاظ سره جګړه کوي او اوربشي او پلی او دا به ورنوستل اړي باندې ما شومره پیرانی دی قدرې به وکړه فولې ټکاو بیا ناشته قران دی ولا پلاس کی ورګه پاکو بریته پته نشته تاره دا قران وی دغه به تاګه هاو تا مو پای دا بلا شي کنه دا اور کو تور مو نړۍ کنه هاو تا پر می دی وای سفیا کی به پیډول دی اور سفیا کی سفیا کی الګ به ولا پږي کی کی نه و واشو پورا لانجه کنه یو لانجه کو تا یو لانجه کو تا پراټی به پخوا سفیا کی به جوړاوا عامل بندر اغلی و تنګور به ول پورا لانجه کسی کتا رہی ایسی بلی بانی اندوانو بچی اول خز وادش و نحب آگئی پندت کرت لا پندت کرت داٹول بخی بندت را پیران برات لن ویل آجی بوید آگئی کسی کتا رہی ہوئی اللہ تعالیٰ نے میرا بانی ہو کرنی فضل کرم ہو آ ختم شو بیا چی کل زنانا بکو درات لا پو مانی ویرازی نو ککوڑی ہو تہر ہو کو چھوڑو دا وب کی پورا کی کسی وی ہے ګورل کی چوری کی دا کټوله غړو چوری رسول الله بي بارشه او خشه او بي بيار چوری کړو دا روګي دا جوړ کړو تاسو اوسو کا دا وړي بارشه دا د قران کریم په درسونو باندې بیان باندې شو الله دې په درسو قران او قران علی غریب رحمت کی او چې دا خپل طریقې چې کوم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړل شوی قران او اواز به لگاوه على رجل يحملني الى قومي لابلغ كلام ربي سو بادر در کنيشت دي چکور ته به بو قوم ته به بو دي جزوا ته خپل رب پیغام ورولو او يرا دا پدي جوړو کې چې دا دنګار او جته را خلاصې يې کنه الکان زار شرمو نه یو به شعباله وسر شعباله شعباله شعباله نو کپڑی چې وته بندي نو کپڑی خو یا ماشومان ته بندي چې پر نشي بندوري ماشوم نو څوک عادت نه کوي دویم دا چې لیوانو ته بدلی اوس پر نشي بدلوري لیوانو له واده خلک ته کله نه کار وګوره دریم دا چې مړی ته چې د خپل کپڑے نشي بدلوري نو جوندی وته کپڑے بدلی یار چې په دې وځرو کې دا کپڑے وته بدلی دی له کار وته کنه وي جوړه باچي نو چې دا ماشومان دي او کدا لیوانی دي او کدا مړی دي دی باندې ما پیه کې چې دا کپشه دا د پیسو د پاره خالص د پیسو د پاره الکه خدای له سره لږه بدل کیږي پنیت دی باندې نو چې بیرته بدل چې دنا راکړي و ما ته چې مر ریبل یې وو فی اموال سرای په دنده مو اور دی ور سره کې ورکا خدا ته مو کو چر دی مال هم خرابې باګه در رجستر به دی کو د دورا راکړي ګوره د دورا چې بدل له وکا هغه بو اجازه دی په دور به ورکړي دا ریسه کیسه شروع کړي اسی مو اور دی ور سره وکي الله واس درکړي دی استاد ورو اده دی ضرور دو خوري واده دی ولا شې والا والا به شک دا کسی قطاری رسمونا رواجونا دا ټول چې در اغا قسمون دی تحریمات العباد و تحریمات اللہ دا بندگان و حرام شوی سیدونا اغا حرام مگانا اغا حلال مگانا دا بندگان و حرام شوی سیدونا اغا حرام مگانا اغا حلال مگانا اغا حرام مگانا پراشا کی بگی دا سی لور نیگو درون ایچی بی برگتی ملا دی کورباری تورا کٹوائی یا دا غویخ کر او دا سانده کا پرائی یا پا دیوان بانی بے پکور کی نال لگو دے پکور کی بے نال لگو دے تو دکانو نو بانی دا اس پی نال اسی توری جنڈی اسری جنڈی لگو دے کل بچی دن اسی دینا سپی لنی بنو کی کلاری دے بار رہو دے ولی پی نظر ماتی وش نظر ماتی دے پارا آیتی نشتے کا دے دا پکی نکم دے نظر آگا دے نظر ماتی وش بلائی سارا کل بے ماتی وش رو نظری نکو کله باتای کوم باتای وکړه ماشاءالله وای کړه بارک الله و تبارک الله و سورت طریقه پر خود نشوی دا هغه نور خبرې چې نه پاتې شي دي کارغه باواز کې خیر ناره او خیر ناره بګا باواز کی سو بمری اصل دې هغه باواز وکړي شتر شبه وکړي چا یې اته شنه چا کې بچی تینې نه وړي بل بل مرازي دا ټول خبرې دي چه دا توهمات دی و رسول دی رواجو نجی سورت مائدان دا دا رسول دی رواجو دا رد دپار یعنی دا رد دپار دا سرور مسئلی ذکر کی تحریمات اللہ تحریمات العباد نیازات اللہ دا اللہ تعالی فنم بانا دنیا مرحت دا آغا بکائی آغا بقدر ساتی او نیازات العباد دا بندگان فنم بانی نظر و نیاز منخت دا آبا نور کوي د دې بیان دی دا رنګي د ښکار د حلال واري شرایط دا وی بیان دی د ښکار د حلال واري شرایط دا وی بیان دی دا اولنې باب دی اوس په توګه چې څلور وخت کې دا یا ایو الذین آمنو اے ایماندارو اوفو بالعقود ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي حدیث صورت کې الله تعالی صح کام را لګلې ني دا چې د الله په ګر صورت کې نشته لري سبحان الله حدیثه صورت عقود مویا صورت منقظم وتوي زکدا سبحان الله د دې احکام باندې چې عملو کو د جانم نو بچي دا د جانم نو بچګون کې صورت دې تذکوي صورت دې منقظه یا ایو الذین آمنو اے ایماندارو اوفو بالعقود پروالو کوي او سبانی او وادو بانی یو داین او وعده دار جو حلت لكم بیوت الانعام یو تیرا داد او پروالو کې په لوزو بانی پروالو کې په حکم د الله تعالی بانی شاوری الله سے معنا کړي یعنی عہدې کې با خدا بست آیت در انتظار احکام کو تعالی یعنی عہدې کې با خدا بست آیت یعنی په هغه لوز باندې چې دا الله تعالی سره ترلې شوی دی فلازمولو د احکامو د الله تعالی په خپل ځان نو اوفو بالعقود کو روانه وکيو په احکامو د الله تعالی باندې یو دای نه لاره کو حلت لكم بهیمه الانام روا کې شی د استاد لپاره به زبان چې ساروی دی بهمت النده بهیمه به زبان چې خبرې نشي کولای چې هغه ساروی دی چې سری ساروی دی دا د باندې ته دا در حلال کې شی دی کو حلت لكم بهیمه الانام هغه به رسو براشي سمانیتا ازواج من ذکر تین من الباب سے صورتي الان کې راځي او بهیمات الانام اضافت بیانی دی بے زبان چه ساروی دی او چه ساروی دی الا ما یتلا علیکم مگر آج پتا سرست لکی گیا رسط حرمت علیکم المیتا اروان دی اگر دبانی بیا حرام دی اگر چه انعام دی خوچ دا قسم ندین بیا حرام دی احلت لکم بهیمت الانام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید شیطاسو نہ حلال گرن کے دخکار وانتم حرم قدا سے آلگی چتاسو پہ احرام کیئی چھ پہ حالت دے احرام کیئی دخکار دلگوارے حلال نہ دے دخکار بنا کوئی دو اچھ اخکار دریاب کار وحل لکو سید البحری مستو براش انشاءاللہ تعالی حرمت علیکم غیر محل الصید دا میں خبر کا دکار دپار دے کونو محضوب ہے کونو غیر محل الصید يحذفونها ويبقون الخبر بعد ان ولو كثير الزشتار الناس مجزيون بأعمال ان خيرا فخير وان شرا فشر ان كان خيرا فخير وان كان شرا فشر فكيف فكرة دي ولي اربعة اوجوه ويل دي كردي بيدي وبعي بعي ان خيرا فخير ان خيرا فخيرا وان شرا فشرا ان خير فخير وان شر فشر ان خير فخيرا ان شر فشر ان خيرا فخير ان شر فشر ايش كده ده الاعراب بطريقه مالي اعراب لحاظ اربع اوجه يحذفنا كان حذف في سرد اسمنا ويبقون الخبر خبر ولدست بابريدي بعد ان ولو كثيرا دشتار ان اولو درست دير دي اسم دارازي وغير محل الصيد وانتم حرم شير قرآن رحمة الله عليه لفتر بحج نسلم مدابا استاذ بكري في عدل بن خلق تو اولازي بلد اندوستان تا اندوستان نوبياتو دریابی یا زنو کی اکیتا بورا سیدو حرم تا بورا سیدو ریوزیت اللہ ما بمبئی کی ہندوستان کی نجماتو دو غیر مقلدین لانتانو حدیثو میدان خدی دی پسیو منزو کما سار منزو ویچے لڑا ما امام سیب چو سار منز پسی دا سا ویزو تکین آستا دا صورت دیلی پا امام سیب شورو وروا چولی رضو نیو کرو کرو ایچه در سی بس پی موتی تلاسی دا غیر محمد سید دا غیر اولی محصول دی اور پزای بیتر را گیر دا اولی محصول دی وی دا ابو حال دی کمی چان حال دی دا وحلت لکم بحیبت الانعامی کم بحیبت الانعام خان غیر حال دی حار حقید دا پار دا عامل دو زلحالی حال قید د پاره ځای نو مطلب بستا په معنا باندې دا شي تاسو له ساروی حلال دي خو په دې په تاسې حال کې چې تاسو ښکار حلال نه غړي په حالت د احرام کې نو دا ساروی خو حلال دي چې سړی په حالت د احرام کې ښکار حلال غړي او کنه غړي جاری دې ته واقع باندې مات دې په دادا کې کې سور ته سوروالي په حالت کې راځي نو مقصد دا چې تاسو په دا ساروی حلال دي و چې حالت د احرام کې ښکار حلال نه وي دا خو حلال دي حالت د احرام کې ښکار حلال غړي وي نه یوه نه ته مولا سبي عالمي او دا څنګه وګورو لا متا لا کوم ته وو ته ما پیو غواړ زه حلې پیم ته د مخ سبد وي په تا د مرګ شي دا به ځکه نه مقتدی نو ته وشو شو هغه مخ مقتدی نه چې ناروا دی وې دا بيته راکو شه دا خو مخ مولا دی عالم دی څوک چکه راست دا حال دی دا خبر دې په کار موضوع په کوو غیر مله سي او حلت لكم بهیمه الانام ساری دل حلال کې شي ویني الا بارت علیکم ترست زان خبر کو غیر محل الصيد شیطان سن حلال بن کی دخکار بار تم ہو خدا سے اگے تا غیر اگے مانا دادا مخ رد تحریمات العباد سے اعوذ بنیادات اللہ بیان دی چې په حالت د احرام کې مخکار حلال نه غړي تحریمات الله بیان دی مخکم اے مخکی د تحلیل تحریمات العباد رد شو اوس د تحریمات الله بیان دی او د نیازات الله بیان دی کته وای چې په حالت د احرام کې کاول حرام دی ان الله یحکم ما یرید بشک الله تعالی په سره کې اجازه الله اراده وکړي الله په کار کې بیکار نه لري الله د خپل بندګانو په مستحضر باندې خبردار دی چې سوال حلال دی سوال حرام دی امام سیدر اپنا حکر دے جیسے تو رب دے بسی وائے لگا تب وائی تھی بس مگڑی دے لگو امام آر بس لبا دوائی پوڑی با دوائی تا تا یوسس فراجح کاری بس آوان آوان کبا ایو کنبین تشریح کردی دا وضاحت کردی دا احلت لکم بحیبت الانام الا ما یطلع علیکم الا ما یطلع علیکم غیر محل سیماتم حرم ان الله يحكم ما يريد البته شرح العقيده الواسطيه 39 صفحه کې وبله معنا کړل د کستالین او ورزي کې نوځه خوشاله شم او الا ما يطالبكم استثناء من بهيبه الانعام والمراد به المذكور في قوله حربت عليكم المائده ابو شرح وقوله غير محل الصيد غیرو استثنائی کر دیوی استثناء آخر من بحیبت الانعام حال لگر دی دا پل استثناء دا بحیبت الانعام احلت لکن بحیبت الانعام بحیبت الانعام دل حلال دی الا ما یطلع علیکم آدبان حرام دی او بحیبت الانعام دل حلال دی غیر محل شید وحکم حرم دا پل استثناء دا او انعام در حلال ندی چې دی انعام خو چې په حالت سبحان الله چې دی انعام خو ته په حالت احرام او هغه دي سارانی هادي د بیدیا بیدیای غوادا می خدا بیزدا ګړه د سارانې سر لے دی نو هغه انعام فطب حالت ده احرام کی نتا ده پارا اغا انعام بیا جدن حلال ندی وحشی اغا حرام دی والمعنى احلت لکم بهیمت الانعام کلها طول انعام ساوز ده پارا حلال دی الا ما کان وحشی جن فا انو سیدل کمچی ده زنگل انعام دی مدخکار دی لا يحل لكم في حال الاحرام اغا فحال الاحرام في تاسد فرح حلال لديه فقولوا انتم حرم في محل النسب على الحال وانتم حرم بها منصوب برابر حال دي خداري مطلب بها دادي چه بایی مطلب سشو تاسد فرح ساروی حلال دي داروستو چه کمر اروان دي قبر ما تاريك ومیتا دادا بان حرام دي دادا انعام ومستثنا دي او تاسد فرح انعام حلال دي فاغا انعام چه اغا وحشي دي زنگلی وادا او بیده دگڑا دا نو اغا دبانی پا حالت دا احرام کی حلال اندادا نو احلت لکم بحیمت الانام دا غیر محل سیدن کس کس ناش والا لکا سنگا چه اللہ محبت کس کس ناو زین دی منی ہو چه آو بھائی فیگی ہو ہو لا یکون احد فقیحا حتی یحمل الآیت الواحدتا علا محامل متعددا ماهر با قرآن کریم نشی جوڑے دے ترسو پوری چلی یو یو عید دا قرآن کریم و مختلف مطلبون بارے حمل لکو یا ایو الذین آمنو اے ایمان دارو لا تحدو شعائل اللہ بیزتی مکوئی نخد دن دا اللہ تعالی بیزتی مکوئی دین اتمند دا اللہ تعالی انا د بیا شوې د مندو او جام په کینه شروع کړ او د عامو هدايا او د بیت الله ول قلای ته د پټوالو دی بت د سره به عام قربانه روانه کړ ان ته به قربانی کوم ځن ته پټي چولې قلای دا د قلا دی نه قلا د وړاندې ته نه وي هار ته وي ها وی تقلید د قلا دی نه د قلا د چې نه وړاندې ته وي نو دا خو معنا بدلی په اعتبار د فاعل سره وچه سوک زناوری نو غیر با غردی یو چې کوم جده نو دغی کنه انسانانی دغی که بسی هار دی هار قلائد هار بخاری شریف کی فقط تو قلادت عائشہ رضی اللہ تعالی هار میں رکنو غنزی رکنو فقط تو قلادت استعارت عائشہ من اسماء قلادت ہاں جی غنزی دا واجب در لکی ضرور در لکی غنزی تیر سرے دار نشے ہیں تا غلندے ہیں یو آغا غلندے دے زور زیر پیخ غلندے ہیں اغیبانی حق تڑلکی کا حمزہ بازار اب تڑلکی کی کم پوری باری چی ساروے تڑلکی ہے تا غلندے ہوئے نوائیت با زناوری چی تا غلندے ہوئے دا ہاری ہار تقلید دا ہار نہ دے دا دا خلادی نہ دے گویا کی چې د امام اجتهادات او نتا هار جوړ کړي دي او خپل سخت دي چولې دي او چې د مجتهد اجتهادات نه مني داغه د خبر نه دي هار نه دي جوړ کړي به موارده کسبی هار فانیا مقلد په معنی د متقلد متقلدی سیو نو دا هغه د مسلو نه دي ځان ته هار اچولې دي دا به خسته کړي دي یا به مجتهد یا مقلد او کوم مقلد مانا پا خپل بابی تقیل سرو کی بابی تقیل سرو نو نو مانا دادا چه دا خپل حسن زن ستاوم حسن زن دے زمام دے زمام دے زبن دے زبن دے طول زن راجب شوئے دے او دای دا امام دا خپل مجتہد پا غارا اچول لے چه زمان پتا بانے حسن زن دے جتا دا قرآن و سنت صحیح مسئلی رو باسی من دا خپل حسن زن دا حار تا اچول دے زکر دا تا مقلد ہوئی اغتا مقلد ہوئی دا شیخ الهند رحمت اللہ علیہ ایزاہ الادلہ کی تقلید پا باس کی دعوی دی او پا مقام دا مدحہ کی قلعہ ذکر کی دی دا ہار والا صحابی بھی رتی بنا کہے چہ صحیح تقلید کی دا ایمو اغبی زدی مکاو شرکی تقلید کی بدری تقلید کی بلکل دہشت آ دار زمان خود لے دا توحید و سنت کا نچا نڈا پر پر شیخ قرآن اگا مشرک پا دیر چاہا مقلد دیتا واحد چاہا عجیب خبر ہے تو نے سب چھپ کر اگر مشرک شیطان تب واحد چھو عجیب دور دی دم دری پادشاہی کے للو و پنجو ہوا شر سپاہی کرکمن غوٹا منگ پنی والا او کلی دلوی پاساری شو پیش کر بدی پلل قرائد اور دا پٹوانا سارو ولا آمین در بیت الحرام اور دا قصد کون کو دکور عزت مند یبتغون فضلا من رب و رضوانا چلٹی فضل دا فر رب و رضوانا بتاو جی سی ارکل چی دا مکی مشرکان صحابہ دا بیت اللہ نا بن کریو کا وی خان چی ایمان رام لکا نا بندو بینا دی مجھے وقتی بن کریو اللہ وینا تاس رور شکر بستی کا مسلمان شو تاس بن کریو پاہا آلت دا کفر کیو دی چی ایمان رام لکا میں نا بند دائی تب خط آئی ولا آمین الویت الحرام اور دا پس کون کو دکور عزت مند یب تہو نہ فضل من رب مر زوانا لٹے ہی فضل نہ پر رب اور دا مت یاد اللہ و اذا حللتم او کل استاس دے احرام نو دیو فاستادو نخار دل جائز دے دا امر دے باحت دے دا نہ جس کا احرام نو ہوتے لے ٹوپک روا لا غر جس کا و اذا حللتم کل جن احرام نو دے نو فاستادو نخار دل جائز دے ولا يجرمنكم مجبور دين كي تاسو لرا شنعان قومنا دشمني دي قوم ان دي وجره تي تاسو بن کړي وي دي جمعه دي زمنا تاسو دي مجبور نه کی ان تا تاسو چې تاسو په زیاتې او کوي نه نه نه وتعاونوا على البر والتقوى یو بل سره مدد کوي پکار دې کوي او پرهیزګارای کی الحمدلله زما دا قوم به خامن کوي من توحید او سنت بیانو قران بیانو وظیفه ورکی پی سی را دیږي تا اللہ متویر دی دار دی بنا عمل کون کی دی اللہ دی پتی دا اسن عمل کون تو ورزے و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان د گنا پکار باندې او بل سر مدد پکوي او د زیاتی پکار زیاتی کی جام وغیرہ کی گنا پکار پڈو کی پولیس یارن کی پ نارو کارن کی عمل کرے کی ولا تعاونوا على الاثم والعدوان د توحید او سنت پکار کی ملګری شی او بل سر د ایمان او د سنت پکار کی د بدعات او شرکیات پکار کی عمر غری کی دی د مبتدعی به سر عمر غری کی کا تلکا تورا گویم بهر جا نرم ترشاو ولی بادوس په دی حق گرم ترشاو زته پلینی زبایت شرم کردن ولی بابا بیا به شرم ترشاو په خپل تزګ او بل تدګ خپل تزګ او بل تدګ خپل روح مسلمان ته موحد ته متبع د سنت تزګ تزګ نرم شه او بل تدګ شه دک پیجنی حالا دک پیجنی لرگی جی بیماتی کی وغب ماتی کی ٹوکا ہے دنیسی دی اللہ نکم لرگی او سندانی تیش دکھنا با دیوان دا رازی کا دا سندان رازی دی پرگاہ کی رازی نکا کدوستی که از با سندان کی او پکی پیخی گی دپن کنو گزارو دوستی دا قرآن و سنت سره جی دوستی کئی یقینو که دپن کنو گزارو نو پکی مشکلات برازی مشکلات برازی قرآن و سنت سره دوستی کئی اللہ ندا تعاونو البر و التقوى ولا تعاونو على الاثم و الدوار واتقوا الله ان الله لا يغفر ان الله شديد العقاب بشك الله تعالى ستذاب على ده فك سر ولا غوا وحلت لكم بهيمه الانعام زان حرامون بقوا ان الله شديد العقاب دي غري او حالت احرام کی ورے حق ناکار حرام دے ان الله شديد العقاب حلال مگر لا تحلوا شعائر الله دي عزت مند بھی عزت مکوا ان الله شديد العقاب نبی اچھی عزت مند بھی عزت مکوا دہدایا مکوا قلائد مکوا بیت اللہ تا چراوا دی داغی مکوا ان اللہ شدید رقاب تاورو اللہ بر و تقوی ان اللہ شدید رقاب ایو بسر دو گناو دو دو گناو دو زیادی پکار کی برست مکو ان اللہ شدید رقاب فلا گی دو یقین اللہ تعالی ساتھ اللہ بارے کبر رب بابا رحمت اللہ تعالی لے حرمت علیکم المیتتو حرام کرشید پتا سبانی بید حلالی نسا خطلی سمی ہوئی بید حلالی نسا خطلی څګه خسته پښتو مال د کابل راغله نور وضاحت وکړ د بقره کې ودما او ویره بېدون کې او ټول خندیر خو واخه به کې اهم جو ذکر بد دی او وبا او هله غیر الله ای بکی اوا چې आवाज په پور تک رسید بار تعظیم د غیر الله اوا کریمه حرام ده چې اوچې تک رسید بار تعظیم د غیر الله شی په طریق الله سره حرام دي اوا چې حلال کې شي کوم د غیر الله باندې ول مرخلقاتو او خفیشه ساروي مرخلقات والموقوذت پډانګو مانګو ګټو باندې تکو رشوي ساروي والمتردیت ارغس دي ساروي والنتیحت او پخکروال شي ساروي وما کل سبع او الکی ویخی درندگان ماتی کی درندگان او مرد الا ما زکیتم مگر اج تاسو پاک کئ الا ما زکیتم الا اترت متسکی سنگا خپیشوی ده خطراو رسی ده زرزر ده علال کو یا پوٹا کولشوی ده پڑاگو خطا زرزر علال کو خصا پا کیوں گوا ده ارغست ده و تو حرور رسی ده علال ده کو چھوکوی بانی چاڑا باری کنوسری تیرا گٹا داوالا تیرے لرگی را گیا خطا کوای پیما رسی تر آکا گا چی پور را پوری ایو بھی سرزر او اس پلاک پیرا کاغا بل بگر ده بیشا تیرا گٹا او را تیرا بائی اور آئی کاغا اوی ده تیو باسا بیا نور ده از برنس ده کارا سر دوا بردازی کی دارنگی پخکر راور غڑی دو تعالال کو پخکر والی شو تعالال کو در اندگان امات کو خطا حلال کو اچھی حلال دی کنو بیا حلال دے او که حلال دی نکو داسی مرشو نو بیا مردار دے خدا اللہ ما زکیتم داگوار آغدو ما اوہلت لغیر اللہ بیہی سرد لگی خندیر سرد لگی خندیر گوار دا پہو بسم اللہ سر نہ حلالی گی نظر دا غیر اللہ پا بسم اللہ سر نہ حلالی گی زکفو اللہ تعالی وپسی وی مادو بحارم نصبو اسره تاسو کې دای سره ولاګي مولا جی ور خطا شوی نه الا ما زکیتم دادا او هله دې الله سره ولاګي وعلم ان البقره المنظوره الى الى اولياء الكرام حلال الطيب شکل په حلال شي کنه چې رس راځي او ماذو به حلال بس پته لګي نه تاسو چل اوس نو بیا هر په هټه کې ورته دی خطا شوی دې طالبې په وخت تفسیر لیکللې تفسیر احمدیه انو لروار کی بار بار تذیب ورگی چی تفسیر احمدی والے پیشتی کرو دیو مادو بے حالان نصبی پیشتی پی دیوانی دارنگی یاد ساتا ما اوہل لغیر اللہ بین ما اوہل اغه آی ته شامل دي چې ذبح نه کوته دا جانډه به منلې دا هر ګوټه به منلې دا جنگل به منلې دا اغه تم شامل و ما ذبح او بلدا چې دا یاد نصب دی کنه نصب درگاونه کدون کاچا ده او که یو خاص ګټه ده چې دې ځای په لکه وړي کې راستو ته ذبح کومه هغه حرام ده انا لکو دې وینځ ته خو موږ فقرا ولته وړو غریبان دي فقرا دي دلته هم دا فقرا دي دته راړي تندر دي دا به کوم کاله کاله اے الته چوڑی او نصیدن بابا سره حلاله کی نو وې دې به زبانه خوشاله شي دوباله برکت په مال کې واچي یاد ساته تروسه چې دکړي توبه او باسا په قبر باندې ذبح کول حلاله کول دا نظر د غیر الله دا حرام دي دا شرک دي دا کفر دي دې سره چې مرشد جانم نشي جانم تزیلا جهنم ته تاجا بابا کې حلالو ما سیون بابا کې حلالو ما سیون کې حلالو ما پیر بابا کې حلالو ما دیوان بابا کې حلالو ما کی زکا وما ذو بحارم نصوب وما ذو بحارم نصوب اما چې کوم ځای باندې شي په یادګارو مبانی صلی دې جنت دا غلاف دې هغه برا دنج ما سره جنر شي برا یو غټ بړ راځي دې بر سر دی غاړه تا خلکو بغټي او بیکړه دا به حضور ته سره وجل شو دا شهید دی په بغټي به حضور منګه طالبانو په دا کی کوثر کی نه تیر دې بچرا دې پیاده لا اوتو نال ته وصله بس یو غټه باندې غاڼه ولا حضور له بل ترتا هغه سره به ختم کو غټي به ختم کړي دا سره به یو کړه دا ولي دی په دې چې غټه وړي دی دا دې به چې دې سره کې سره دې دي زمون کو سره درګاوا لسر دې مار راي بلي و طالبای کی دا کې دا سکول و خپلې بيزي ده لسر دې درته وري الله را ورځي به میته خو دې خلکو باقي ده چې دا بابا را ورو کړو بابا را ورو نه مرا ورو نه سر دې بغلا شي کړه نشي دا ورو نه دا ورو نه نشي و ما ذو به حالم نصب او بیا چې هغه مونږه زما بیبی د واسیدو در موږ ایبر خاصه کړو او موږ بوته نو ځنا ان موږ راکاګل هغه بلار مو چې به کې مرشي وګورې به بيزه کې ورمچې بلګو ما تاسو چې وایي دا بيزه ته سلو وي چړي ته وي بيزه کې ورمچې بلګو نو تاسو را ظالم دی ولي دی بچي بلای هغه څه نه کړو که ګنا ور استاد ګور زما ما کړو نو دی ولې نه وځه و ما ذو به حال مصوب هغه چې الار پېښې په درګاونو باندې هغه حرام وما ذو بحال النصب وان تستفسر من الذام او ويش کور تاسو په خشنو باندې په خاصه طریقه کوم چې عربو طریقه و تاسو نه پدرا کیوي دي او قسمت مانو و تاسو په خشنو باندې په خشنو باندې د بیت الله په هغه کې وسره تاسو ته نه به وسره پای کې بغوش یو باری باری ګل اف الله کارو تا بل باری ګل لا تفعل بل بخالي لا تفعل دا کار وکاو چې واده به کو کوتن به کو سفر به کو تجارت به کو دا بهر غلای په شکران اور مګول فال واچ چې غشي به راو باسو تینه به شاد وره چې دکی به ته فال پیدا دي کار خدا دا په دې خدا دا سفر خره دا تجارت خره او چې لا تفعل وینه نه خره دې مونږه دا موږ لخن ده او چې تش براو ته دې بیا سره دا موږ کې سی وال بیا او شو کو بیا راو باسو یو ځل بیا اما ذو به حال نو سو اج ذو بھاگ دې په درګاو نو باندې وان تستفسر بل الله او قسمت معلوم و ذات په غشبانی ذالکم فسقو دا کارونا کول کر بی دینی دا سمیوی دا کارونا کارونا کول تاوستان کر بی دینی دا او پاک ساکو تل دی دینا فسقو پاک ساکو تل دی دینا لڑی دینا ہوا تی بی دینا شوی ذالی تا کارونا جن قوم تاوستان فسقو کر بی دینی دا او سوچو تل دی دینا فسقو پویسی قم انگر تاوی رشپی روزی کنروانے کے کنا لڑی منگو کوری او وقت دی فیس قول الیو بیس اللذین کفرو من دینکم محرم ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم دا آیتنا حجت الوداع کی راگ دی دی الیو ما دا ساعت او دا لمحا دا وقت نا امید دی کاب استازو ردیبنا سبانا استازو دی نیشی کمزور کولے 112 نمبر آیت سورت تے کنوائی ابھی اسلام کا ارکاو فلا تخشون دین میرے گئے وخشون زمانوں میرے گئے الیوم اکملت لکم دینکم دارس کامل کرنے میں ساو دفار ساشو دین واتممت علیکم نعمتی او پورا میں کو پتاسو والے پر نعمت و رضویت لکم الاسلام دینا فسر کرنے میں تاسو والے اسلام نجد کے رول و قانون اليوم اكملت اكمال حصول ما فيه الغرض، حصول ما فيه الغرض حاصل ان داوود جبائی کے مقصد پر رکی لگا کوٹر جوڑا ہے اب اتمام انتہا الى حد لا يحتاج الى شيء اخر خارج منه خارج عن المفردات لکرن روغن مشی او ماربل پہ کیوں لگی او ٹائلوں پہ کیوں لگی مطلب دا دے اللہ تعالی چ کم دل دا دے گلے پدی کی غرض حاصل کی او دے کے رنگ روغن ہر سب برابر دی بالکل پورا دے اصولوں برابر دی فروعوں برابر دی عقائدوں برابر دی اعمالوں برابر دی ذاتوں برابر دی وسطوں برابر دی یہودی صحابی تو عمر سے تھا وی کدا ایت چ در زمون کدا کر اور بعد اختر رضا کر دوری وا اگر وہ دین اختر نہ ہوا کدا اختر رضا چلا لگا منگ دزان اختر نہ جوڑ کے دتیاں نہیں لکه څنګه چې جشت عید میلاد النبی دا په بار ربیع الاول باندې روز جنتی دی او په ټلویزیونو باندې او په ګوګلو باندې په فیسبوک باندې جشت عید میلاد النبی مبارک یو خدای مغرب ته چلند دی دا پیسې قرض کوي نه ورکوي چې قرض خلاص شي نور نور راځي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا او یاد ساته دا عبارت ځان له وډی کړي خو لري دی کول دې ابن ماجشون سے وہی سمعو تو مالک ان یقولو امام مالک سے میں اور لوی من ابتدا فی الاسلام بدعتن چاچ پہ اسلام کیو بدعتوں کو یرا حسرت الاودا تخکار کاری چھ ذکر بل جاتے خود ذکر دے کنا چچلو چھ تم باندھ رہ دونا کہیں فقد زعما ویدد عقیدہ لچے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالد رسالہ استغفر اللہ بدعات کئی ددد عقیدہ دارے چھ نبی اسلام پر شریعت کی خیارت کرنے نہیں دار زیدکار دے پاس دشوے نہیں حالانکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ددد جمیش میں خیراتی خاص کرنے دے سوریتی کری دے نبی میں نچ نبی اسلام اور نبی حلوہ نبی اسلام کے پکڑ صحابہ پکڑ دا او اسی سوکی پرتی سوکی خوری دا دا کسی خیراتی ورکا کرنے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وسلم فما لم يكن يوم اذن دینا فلا يكون اليوم دینا چه هغه وخت کوم دین نو صحابه او وخت کې نبی صاحب وخت اوس کوم دین نه مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وسلم فلا نحتاج فی الدین الى سوى الكتاب والسنه من په دین کې سوا د قران او سنت ته رسېدل محتاج نه او اليوم اكملت دا مطلب چې دا وخت پر صحابه په نیمګړي دین لو صحابه دا وخت پر واچي وي دا اکمال نہ مراد اکمال مطلق دی پورا اکمال دا وقت پر چې کوم احکام راغلی هغه پورو داوی باندې صحابه عمل کړی پورا دین عمل کړی دی خو د دین رستو چې نور احکام رالن تاسو باندې اوس دغه دی دا اکمال مطلق ته اکمالی او مطلب د دې دالی چې دا د احکام صورت ته د دین رستو نسخه په احکام کې نه راځي او واقعي دین رستو صورتون راغلی او آیتنا راغل دیکھو نسخ دا احکام دا شوی فس دا دین کامل دے نسخ بیان دا راغل اليوم اکمل دا لکو دیا کو مطلب دا آیت کریمہ دارے چھ نسخ با اس نا رازی نسخ با اسو خبر برابر شو دا مطلب نا چھ مکہ صحابہ کو نمگوڑی دن بنگو راہ وقت کو یا احکام بس پورو اس دا سے اکمال لانے چھ مطلق اکمال پورا اکمال لانے خاص احکام برابر شو فمن استطاع نزول کی مجبورہ کریسو فی مخمصتن پا دلو کی دواجینا غیر متجارب لیس بین او نوی خص کون کی دو گناب او دن نظر دگر اللہ و پڑھو یا حرام مردار تو بیشک اللہ بخون کرا موارد ایک اور مردار نبزان ساتھی یس ارون کمالا او حل لہم تپوس کے استان اصلا واقع نشوی دیدت بارا عدیب دی حاضر سے اخکاریو ویجی کل کلمنگ اخکار پس اس پر داو لیو اخکاری لیو سپیو لیو غیرہ شرائی دی اگر ساوات ریس چلو کو اللہ تعالیٰ دا آیت در آو لیگل شرائی پی رکھ کرو تاکو اس کے اسلانا ما دا اوہن لنو سدی رواگنے شوی دی پارا ورطو آیا رواگنے شوی دی ستاو پارا پاک سیزونا وما علم تم من الجوارح او اخکار دا آگی جتاس والا تعلیم ورگنی من الجوارح دا اخکاریانونا مکلبین و جتاسوی مالکانی تو علمون اون مما علمکم اللہ او تعلیم والا تاسو ورگی دا آگی چا اللہ رب دا خود رکھنے دا فکنو بما سکنا لیکم نفرید آگی نا کی اساری کی دی تاسو تواسکر اسم اللہ علی او یادوی نم دا اللہ تعالیٰ فاری بانی وطب اللہ دا اللہ تعالیٰ نوی رہ گئی بشک اللہ تعالیٰ درند دا حساب خاون دے مسئلہ ہو رہا اخکاری سفیدی کارش کے دے باز دے اور یہ نہ کر اخکاری کر دی نا نو عالمانو چې سپېرې درې ځله احکام پسې ولېږو او تا نه راوړي عالمي چې ته تعلیم ورسره ده خالص یې سبب دې وي چې تاسو تعلیم نه مړي د خزو مو خو د سپو تعلیم مو مړي تر سپو تعلیم دوی تعلیم ته سپې او چې تعلیم تعلیم یې کړی او چې داخل دې سره یې جوړی په دفتر کې هغه دم کسي او په داو کې په اسپیټالونو کې په کچرو کې ولاږي میډم روانه جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازم اس علم کو کہتے ہیں ارباب نظر موت ارباب نظر موت اللہ میں اقبال قدیم شیر میں پیگا اللہ میں اقبال دا قبر ندور کرتا بیر اولادی اور دے معمیرین دا پاکستان کے انتاظر دیتا سبیتا قدام در سنو کب تاری دیا لیا لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی ڈونڈلی قومن فلاح کیرہ روش مغربی ہے مد نظر وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سن کیا سید پرد اٹھنے کی منتظر رہنے گا یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھے تو دلا تو صحیح یورپ سے دیکھیے میرے سے مطلب دیتا ہوں ابھی میں نے پیا تو علمونہن مما علمکم اللہ تو علمونہن مما علمکم لاڈ میں کالے ویلیو ظالم کہ ہمیں ایسا نصاب تعلیم ہونا چاہیے جس میں لڑکے اور لڑکیاں اگرچہ جسمانی طور پر ہندوستانی ہو لیکن ذہنی طور پر انگلستانی ہو اور تقریباً دکر آدنا ہو اور شیخ احمد بن رحمۃ اللہ علیہ نکری دی یقین ہو کہ چراوزی جو قرآن و سنت بیان و سر کی دو سکول کالج میں روزی میں ملحی دی اور پھر دن باری طرح جو رکھی ایب کی خلکار کی لگیا جا ایو زبردست جملہ میں دیتا ایک آمی تاریخ کا تو ایسی نوڑا ما ویدی اولی اللہ نبی اولی دلی دا اللہ دا ولی نشیخ الہید رحمت اللہ نے قول ذکر کر دی چھے دا معروف او دا مشہور پیران و ملیان نبتا مردین نہ کہہ دے دا خلی زد پسی اور پسی دے اگا دے دا خراب ہے میرا سب قیمتی جملہ ہے اللہ تبھی پیار ہے مشہور پیر ملاسب چھے دیکھا نا داغن ادھر دیتا ممکہ دا خوار جان اللہ نے چھے سب وشی گڑی نا در ادھر دیتا ممکہ اگے دخل عزت او دخل مال دولت دخل عہدی غرضی دے اگر تا چگی سوئی نا گوٹی کئی یار دور قیمتی جملہ گا یقینو کدھا غصیرہ دے چھے داغی سر پر عہدو کے دے چاگاو تا سوئی گوٹی کئی دیر تب ملا ہوئی تو آج نمون ہو نہیں مان ہو اور اسپیلے چلے تعلیم ہو رہا ابراہ خان بھائی برت لے رہا جس پہ ہو سارے یہ اور پٹو تو لے ماں دیر آنے اس پہ ہو سارا وہ ماں تھے میں نہ دن ہونے لا کا سنگ چلے تھے ماں کبھی زمانہ اس پہ چلے میں دالا کیا بولے بولے بیٹا بے بنڈی ہوئے کھڑوں کی خوبی نہیں بیٹا دی گوڑی گواری وہ آنے سے گزرتے نہ ہوئی دے ادھی کا نا چراشی دالا کیا بولا ہوئی تو بس دے ویخشی دے بے سوکی داری خوکے لے وہ دکی ہی نا اسی لے پہ یارے جسد شاید سوکنا غرا خلاسا دکی اللہ ماشاءاللہ خبری مدد دیستور اللہ گرم ماشاءاللہ ما ہوتے میدہ ما تے زمان اس پہ دے لیتا کور نباد اور نبادہ جو کر دے کھٹ کی پروتی بسترہ مدد پلا اور نپا کی غلقی نے بیتیا جو اور جزر کو پک روانم دے خوشان ہے بار راشی کی بار روانم دے بیتیا جو کی غلو کی بیازی بل اصار بھنگا جائے اور زمان ٹوپک دی پروتی یہی تے سکلاس کی پی زمان اے پری دینا ماں ہوتے میں زمان مخی وطا ہوا ہے میں دے سکنا چاہتا میں دے بھون دلم تاریم ورکڑ دے گوڑی کرا ہوئی نتا من دا دے چوز دا دا زنگل دے دن غش شرغشی دی غنی دی نمانگ دتا ہو وردہ پی ندے دن من دکی چمن دکی کنا سشے نہیں لگا زمان مخی اور من دا ورکڑ بار رہا ہوا تو آگا لے کے مخی نتا ہوگا تجرادہ سنشتی ادھر تو تجرادہ سنشتی او چې کله دې په پیغو ده دنه سو یو یا چې دنه مرغای یو سو ښکاری یو جدا شه دي ای بیره کله داسې چې دو مرغای ښکاری د مرغو د پردا داسې وي چې ته موږ دې چې وګورې چې تنظر دې زر کله نو یې ماته موږ ته وګورې چې شش دی نو زه تا موږ کله دا کړو یو تا چې ورځ دې چې دې په ورمنډ کې کنه او چې اسنګ وچې چې دې به په ځای باندې چپلک کړو چې زه دا دوه 10 سره بیا دې نه کده ګولې ته وی ګورې چې کم ځای دې اچھو گر دگا دے بس کمڑ نہ رہا سی کوک دسرو سیدھے بڑا اور سیدھے لڑا ہے یا تو سنگ نہ مانگنا سر اپ پیوا چوا اگر اخری بس نہ مدد اج کری سبحان په دز باندې دوش مې ولالای خو کاریس په دې کاریس په مثلا واو دې چې دوه پرې خو دو خو غره دې کټهری نه دې دا باندې ریسپانس په دې دی یو تعلیم دې ورکړ دې دعا تاو ته بسم الله دې سه ورځ کې درې او اگر ابو نسو او را اوستو او زخمی کړي اون دې اگر چې مړ دې اوسو او چې دا شرایط برابر دي بغیر د حلال او نه حلال ذکر دار تعلیم یا تسفیس ښکار دې څنګه مې وې اسره کټيري نه بازار نګر ورکړي سپېڅه تو کاري دادا پلس په تعلیم دي ورکړي خوده نه دي ورکړي او ښکار په کتاب لري خوده ځان نه ورني ورغلي اولاد ښکاري راو نيسو غي زخمي هم کو او تا ته اور اسو اگر چې اوس په بسم الله تعالی د ویلا کې جون دی خو حلال به کی او که نو ورکړو خو چې دا شرایط برابر وي بغیر د حلال او د به حلال دي څنګه چې ست زبردست الله قرآن دی اليوم احل لكم الطيبات من حلال تاسو پر باقي زونه او خوراک دا که تاسو ذبح چور کې شوی کتاب تاسو نه مکی او ذبح تاسو ان خوراک واسي حلال دي او کو ذبح تاسو هغه پر حلال او سري مرتب کړی دي دغه ذبیحه آرام ده تک چې زړه شي کارو باندې نه قاضي نه مارا بلا نبی صلی الله علیه وسلم د کریمات او صادق په حکم زړه ده او المسترات من المؤمنات هغه پاک دامنی مؤمنی او دارنګي پاک دامنی دا که ساده چې کتاب ورکړی شه تاسو نه مخکي اری کتاب او سني ته هغه ګرځي دي ال اذا عادت موهن کله تاسو ورکی دي د دې باورونا مؤمنین نشي تاسو پاک لمن غیر مصابهم مشي صرف مسلیس دنکی او مشي پټو اشنایان نن لمن کی یارانو یارانو نن لمن کی مطلب دا دی شي تاسو پاک دامن مشي بد لمن او مشي یار باشو کله خدای یار باشي دا له پټي ارني وای خپل خوان نه علاوه ارامي ته مونږ کوي کله سره یار باشي الله ویلا سی پکا پر نکاح باندې الله لا شهادت پورا کا او مې یو قرب دي مان چې کفر او کفر دي ایمان نه زبردست یله کده مرتد سره دي کام کا يهودني سهر سره دي کام کا مرتد بځي کی او مې یو قرب دي مان چې کفر او کفر دي ایمان یې تر برباد چا بند ده او هو فل اخرت من الخاسرین دې په اخرت کې د تاوانیارونه ادل شي. Thank you.